in het oude Rome. Boek nu op rmo.nl. Noorwegen is nu nog dichterbij met de cruise ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Oh, wat een uitzicht! En dan moeten de bergen nog komen, schat. In een OAP-bus zie je meer. Dus stap in en ontdek het beste van Europa. Met unieke excursies, rijke cultuur en prachtige natuur. Vind je busreis op oap.nl. Krijg ook grip op je cijfers met bedrijfssoftware van Exact. Ga nu naar exact.nl. Bij OAT zit je goed? Bestel nu de gratis reisbrochure op oap.nl. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat, taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd, ik voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen. Dankjewel, Peter en Mieke. Goedemorgen, of kan ik ook zeggen good morning. Nu heb ik niets tegen Engels, natuurlijk niet. Maar toch, zo merk ik aan mezelf, hecht ik er nog wel aan de talen Nederlands en Engels gescheiden te houden. Anders krijgen we een soort koeter Engels of een soort Anglo-Nederlands. Mijn haren, wees gerust, ik heb er weinig nog, rezen me te bergen toen ik vorige week uit de mond van Ton den Boon, toch de hoede van onze woordenschat, vernam dat de Engelse uitdrukking don't mention the war in de nieuwste editie van de Dikke Van Dalen terecht is gekomen. Ik wil hier tegen protesteren. Het gaat immers om een uitdrukking, een in het Engels geconstrueerde zin. Er is niets Nederlands aan. De woordvolgorde is compleet anders. Ook al gebruiken we de zin vaak, het blijft Engels. Ik vraag me nu af waar de grens ligt. Zo kan ik me nu ook voorstellen dat de frase I come to bury Caesar, not to praise him, van de onsterfelijke William Shakespeare, kan worden bijgezet in de schatkamers van onze taal. Ik gebruik die zin nogal eens omdat ik hem talig zo bruikbaar vind. Van mij mag alles hoor, maar ik zou er toch wel op zijn minst een discussie aan willen wijden. Wat bijvoorbeeld te doen met de woorden die ook gemeengoed zijn geworden, maar die je liever nooit ziet worden opgenomen in het woordenboek. Zo maakte ik vorige week voor het eerst kennis met het woord dikpik. Jazeker, dat mag u. U mag me wereldvreemd vinden, maar ik hoop toch echt, nu ik wel kennis heb gemaakt met het woord, dat Ton den Boon het hoogstpersoonlijk tegenhoudt. Alsjeblieft, geen dikpik in de dikke. Ik vrees dat ik dat niet pik. Welkom in de taalstaat. Wat wou ik ook alweer gaan zeggen? Vlaamse band luistert naar de naam Walrus. Hun album heet Tussen Mijn Oren. Grappige teksten, soms ook heel mooi. Muzikaal spannend. Geert Noppen heet de zanger. De band telt 5 leden. Spannend is het in Melbourne, Australian Open. Marcelle Mesker, de damesfinale. Ashley Barty tegen Daniel Collins. Hoe is de stand? Ja, we zitten in de tweede set tiebreak. Eerste set met 6-3 naar Ash Barty. En nu in die tiebreak 4-1 voor de Australische. Ze heeft dus nog maar 3 punten nodig. En dan is het ja weer een Australische winnares. Nou ja, weer 44 jaar geleden was het Chris O'Neill. En daarvoor natuurlijk Yvonne Goolagong, Margaret Court. En we hebben natuurlijk de gouden Australische periode gehad. Rod Laver, Tony Roach, 70er jaren, 60er jaren. En toen een beetje droge periode, Sam Stosur, Pat Rafter, allemaal grote Australiërs. En nu dus Ash Barty, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen. Het is 5-1 geworden in de tiebreak. Ze wisselen van kant. Ash Barty, ja, ze is al 113 weken de nummer 1 van de wereld. Ze draagt momenteel het vrouwentennis ook op haar schouders. Het is lang geleden dat we een vrouwelijke tennisser hadden die zo dominant was. Hè. Dan moet je teruggaan naar Navratilova, naar Graaf, naar Evert. En naar Serena Williams natuurlijk. Ash Barty gaat serveren. Ze heeft nog 1 servicepunt. Het staat 5-1. Gaat ze nu naar matchpoint. Het Australische publiek is uitzinnig. En ze hebben allemaal gele t-shirt aan. De Barty Party staat erop. Want ja, heel Australië houdt nu de adem in. 80% van het Rod Laver Stadion is gevuld. Iets minder dan normaal vanwege corona. Een goede return komt eraan hier van Collins. Die stapt eigenlijk in het hele toernooi al. Zeer agressieve tennister. En hier dwingt ze een punt af. Het wordt 5-2. En dan krijgt de Amerikaanse zelf de service. Dat is natuurlijk wel een voordeel. Ze stond maar liefst 5-1 voor in deze tweede set. Ja, dan zou je zeggen die set is gespeeld. Maar nee, Barty kwam terug tot 5-5, 6-6. En nu dus die tiebreak. Het is de eerste tiebreak dit jaar voor beide speelsters. Dus dat is op zich wel apart. Rally is aan de gang. 5-2 dus voor Barty. Die heeft 2 puntjes nodig voor de overwinning. Een lange rally. Collins houdt een beetje in. Ze slaat normaal met heel veel agressie. En die bal gaat uit. En het wordt matchpoint voor de Australische Ash Barty. Ze heeft er 4 op rij. Ik denk dat de zenuwen door haar keel gieren. Maar ja, houdt ze ze onder controle. Ze oogt rustig. Het is zo'n heerlijke, relaxte Aussie. Hè? Ze speelt goed cricket. Ze speelt goed golf. En nu dus de beste van de wereld wat betreft het tennis. Gaat ze het uitmaken? Zet ze Australië op de kop? Het is 6-2. 4 matchpoints voor Ash Barty. De rally is aan de gang. Het is Daniel Collins die met haar backhand gaat langs de lijn. Die gaat naar het net. Maar de passing is er van Ash Barty. Voorhand passing van de Australische. Ze heeft maar 1 matchpoint nodig. Wat is dat knap. Goh, kijk eens, ze gilt het uit. En dit is mooi. Dit is heel mooi in dat Rod Laver Arena. Zij is de kampioen, Marcella. Zij is de kampioen. Zij is de kampioen. Je mag verder, Frits. Ja, we hebben dat graag en heel graag meegenomen. Ash Barty is de winnaar van de Australian Open Dames. Dankjewel, Marcella Masker. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Gerlof Leistra, misdaadverslaggever bij EW over de taal van de deze week overleden meester Max Moscovici. Peter Arno Koppen, hoogleraar over de Oeuvreprijs Wetenschapscommunicatie. Margot Dijkgraaf over de taalschat Het Woud der Verwachting van Hella Haasse. Geert en Waling is inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boon met het woord van de week. Roos de Bruin zit achter het taalloket. Frans Adriaanse uit Dalfsen met zijn vergeetwoord. Lieke Marsman en Janne Scha over hun gedichtlied Verloren Woorden. René Appel met de TNA van Job Cohen. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Een eloquente spreker met een beminnelijke toon en een zachte G. Iemand naar wie je blijft luisteren. Het zijn een paar van de typeringen die de afgelopen dagen over de donderdag overleden Max Moscovici werden opgetekend. De strafpleiter had een grote overtuigingskracht in de rechtszaal. Vanwege zijn zachte stem en fraai gebeeldhouwde zinnen hingen de rechters aan zijn lippen. Schreef ook misdaadjournalist Gerlof Leistra op de site van EW Weekblad. Goedemorgen, Gerlof. Goedemorgen. Moscovici zette de taal heel bewust in om de rechtbank en het publiek in de rechtszaal mee te krijgen in zijn verhaal. Klopt dat? Zeker. En meer dan alleen de taal. Je zou het bijna totaal theater kunnen noemen. Hè? Met armgebaren, stiltes laten vallen. Soms fluisterend, waardoor hij toch de aandacht kreeg. En prachtige uitdrukkingen. Hij gebruikte veel uitdrukkingen uit de Talmud. Hè? De Joodse Bijbel zou je simpel kunnen zeggen. Retorische trucs, hè, vragen stellen waarbij het antwoord eigenlijk in de vraag besloten was. Ja. Dus ja, hij verstond de kunst van het pleiten, zeker. Ja. En herinner je zo'n uitdrukking uit de Talmud waarvan je zegt, nou ja, dat was toch heel bijzonder dat hij die openbaarde? Nou, een die ik in mijn necrologie heb opgeschreven was in de tegenvraag ligt het antwoord besloten. Dat is eigenlijk ook de essentie van de retorica. Maar er schieten mij niet zoveel andere voorbeelden te binnen, maar wel dat hij heel vaak verwees naar een bekende rabbi heeft dit en dit gezegd. Het was theater, was indrukwekend. Ik wil niet zeggen dat het altijd succesvol was, maar... Nee, want hij had ook een zachte stem. Dat lijkt me eerder een nadeel in de rechtszaal. Nou, bij een ander wel, maar bij Moscovici, ook door zijn kleine postuur, zijn mooi gegolfde grijze haren, wisten mensen van ja, wat hij te zeggen heeft zin. Een uitdrukking die hij ook vaak gebruikte was, als je niets te zeggen hebt, moet je zwijgen. Ook dat kon hij erg goed. Maar die zachte stem dwong en naar hem te luisteren. Ja, daar genoot hij van. Het was ook een toneelspeler. Ja. Maar wat ik wel interessant vind, hè, je kunt het nog zo mooi zeggen. Uiteindelijk gaat het om de bewijzen. En juridisch was hij niet heel sterk. Dat gold voor alle Moscovici'en. Nou, niet alle. Yehudi, zijn kleinzoon, is uitstekend. Ja. Maar juridisch waren ze niet heel goed onderlegd. Het was meer het pleiten waardoor ze indruk maakten. Maar ja, de rechters kijken naar bewijs, naar de juridische afweging. Ja, ja, we kunnen een stukje uit het slotpleidooi in de hoge beroepszaak van de zaak tegen Johan V. alias de Hakkelaar in 1997 laten horen, Gerlof. De integriteit van de rechtspleging staat op het spel. Het is nogal wat waar we over praten. Uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs dient derhalve kort gezegd om het gedrag van de overheid te normeren en de integriteit van de rechtspleging te waarborgen. Het gedrag van de overheid in deze kan slechts op een manier worden genormeerd. Op één manier, namelijk door niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Althans de bewijsuitsluiting. Ja, klinkt heel formeel hier. Schreef je dat allemaal uit? Nou, lang niet altijd. Bovendien had hij mensen die het spitwerk voor hem deden. Hij trad door het hele land op in rechtszalen. Hij had een paar medewerkers die zijn pleitnotas geven. En die vulde hij dan aan met... Ja, op zijn Nederlands gezegd, bombo's, mooie woorden. Dus hij schreef ze lang niet altijd uit. Nee. Maar ik kan me dit slotpleidooi herinneren. Ik was ook bij die zaak, 96, 97. En ja, hij was met zijn zoon Bram, de verdediger van de Hakkelaar. Maar er waren ook Gerard Spong en Gerard Mols. En ja, als je het hebt over taalgebruik, dan denk ik dat Gerard Spong nog veel sterker dan Moscovici was. Ja. En die was ook juridisch en is juridisch goed getimmerd. Ik heb nog één vraag. Ja, maakt indruk. Gerlof, ik heb nog één vraag. Hij heeft een column geschreven onder de naam Raap. Als je die zou willen typeren, in de Telegraaf heeft die gestaan. Hoe beoordeel je daar het taalgebruik van Moscovici in? Prachtig. Bijna Simon Carmichelt. Hij kon erg mooi cliënten typeren, situaties typeren. Dus ik genoot daarvan. Ik heb ook al die bundels later aangeschaft. Ja, Simon Carmichelt op zijn best. Ja. Gerlof Leistra, misdaadsverslaggever van EW Weekblad, haalde taalherinneringen op aan meester Max Moskovic. De taal in de zaterdagkranten. Alweer de laatste zaterdagkranten van de eerste maand van 2022. Om u er maar even van te doordringen dat wat er ook gebeurt, de tijd blijft malen, onverstoorbaar. Hoewel in de krant zelf de tijd dan weer even stilvalt als u leest. Dat is een grappige gedachte, maar veel te ingewikkeld om erop in te gaan. Lennart van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ben je tegengekomen? In alle kranten veel aandacht voor de dreigende situatie in Oekraïne. Praten of vechten, oftewel taal of wapens. Wat gaat Poetin doen? Zo vraagt Trouw zich af. De Volkskrant citeert EU-buitenlandchef Josep Borrell, die deze week zei dat Europa de taal van de macht moet leren spreken. NRC oordeelt dat het Westen en Rusland met vele draadjes verbonden blijven. Maar de krant heeft ook die mooie zin van de Amerikaanse president Biden. Will he test the West? Yes. In Trouw geeft Hanna Boerstra, adviseur bij een organisatie voor maatschappelijke innovatie, de publieke omroep op zijn kop. Wij dragen bij aan normalisering van onacceptabel gedrag en we kijken weg van openlijk beledigende lyrics. En dan heeft het onder andere over seksistische rapteksten als fuck die vieze sletten, jouwe die is niet zo lekker, van Boef bijvoorbeeld. Volgens Boerstra legitimeren deze teksten ongewenst gedrag. Gisteren verscheen het boek Aan de Randen van de Dag, het verhaal van een liefde van Femke van der Laan, de weduwe van de Amsterdamse oud-burgemeester Eberhard van der Laan. NRC sprak haar en het artikel begint met een scène uit waarin taal een rol speelt. Misschien weet je het nog wel, Frits, de brief aan zijn burgers die begon met lieve Amsterdammers. Mm-hmm. Daarin maakte hij bekend dat hij ongeneeslijk ziek is. Ik blijf graag nog een poosje uw burgemeester, schreef hij. Dat poosje vond zijn vrouw een veel te verhullend woord, maar hij liet het toch staan. Ik vind poosje zo'n fijn woord. Hij keek naar me en naar de pen die nog boven het poosje hing, boven zijn poosje. Het doet me denken aan Winnie de Pooh. Het klinkt als een woord dat hij zou gebruiken. Aldus Eberhard van der Laan in dat boek van Femke van der Laan. In het Volkskrant Magazine een mooi interview met schrijvers-echtpaar Imme Dros en Harry Gelen. Zonder taal geen leven is de kop. Over of bepaalde taal toegeschreven kan worden aan iemand, zegt Imme Dros. Taal is het eigendom. Verhalen zijn van iedereen, maar taal niet. Een zin als to be or not to be, that is the question, die kun je niet claimen. Je kunt de gedachte overnemen, je kunt het hele verhaal anders maken en je noemt het roman, want roman is fictie en daarin mag alles. Maar je kunt niet zo'n zin gebruiken alsof hij van jou is. En dan tenslotte in de AD-bijlage Metza zag ik een mooie zin in de column van de ernstig zieke Jan Rot. Hij schrijft over de opname van liedjes voor zijn nieuwe album. De basistracks zijn klaar. Wie weet gooien we er nog wat strijkers en blazers tegenaan. Liedjes gaan langer mee dan een rode boekhouding. Vond ik heel erg mooi. Hè? Ja, dat wil eigenlijk zeggen van je moet gewoon investeren, ook al heb je het geld misschien niet, want uiteindelijk gaat het om het liedje. Zijn column eindigt met de constatering dat zijn album pas na Pasen verschijnt. Ik kan dus voorlopig niet weg. Lekker. Dankjewel. Iedere zaterdag op NPO Radio 1. De Taalstaat. Peter Arno Koppen is 63 jaar, taalkundige, hoogleraar vakdidactiek in Nijmegen, columnist onder andere bij Trouw, op neerlandistiek.nl en op Twitter actief als taalprof. Je mag hem taalverliefd noemen. Zijn werk, zijn leven staat in het teken van de taal en wat hem vooral bezighoudt is hoe de taal in elkaar zit en hoe je dat het beste kunt vertellen aan anderen. Hoe je het kan onderwijzen. Voor al zijn taalarbeid is hem nu de Oeuvreprijs Wetenschapscommunicatie toegekend door de Stichting LOT, dat is de Landelijke Onderzoeksschool Taalkunde. De prijs wordt 4 februari uitgereikt. We kennen Peter Arno Koppen natuurlijk ook als het befaamde jurylid dat toen we op zoek waren naar goede leraren Nederlands daar een oordeel over velde. En Peter, dat zijn we nooit vergeten natuurlijk. Welkom in de Taalstaat opnieuw. Gefeliciteerd met je prijs, maar eerst maar eens even die drie kussens die voor je liggen. Je ziet ze liggen toch? Ja, ja. Daarop staan de gezichten van Rutger Kopland, van Renate Rubenstein en van Martin Toner. Als je na gedane arbeid goed wil rusten, welk kussen kies je dan? Ja, ik zou natuurlijk eerst kunnen zeggen, als ik kijk naar het nut van die kussens, dan kan ik ze net zo goed omdraaien en dan zijn ze allemaal hetzelfde. Maar het is duidelijk dat die foto die erop afgedrukt is een bepaalde betekenis heeft die relevant is voor de keuze die ik maak. En dan zou ik natuurlijk kunnen kiezen voor Renate Rubenstein, omdat dat de prototypische columniste van de drie is. En ik heb een zekere affiniteit met het schrijven van columns. Ik zou ook kunnen kiezen voor Kopland, omdat dat de beste taalfilosoof van de drie is. Maar ik kies toch voor Toonder. En waarom? En om een aantal redenen. Toonder heeft natuurlijk van de drie het meeste invloed gehad op de taal. In allerlei woorden en uitdrukkingen die uit zijn werk in de taal zijn opgenomen. Zoals? Met uw welnemen, als u begrijpt wat ik bedoel. Een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Nou ja, je kunt zo wel een tijdje doorgaan. Ja. Maar bij hem is er ook veel meer sprake van taalplezier en spelen met taal. En ja, daar heb ik misschien nog wel het meeste affiniteit mee. Ja, taalplezier. Want jij kijkt ook hoe de taal in elkaar zit. Als je dan die zinnen van Toonder tegenkomt, ga je ze dan ook meteen analyseren? Ik heb ooit een column geschreven over taalgebruik van professor Prolubetskowski. Ah ja, dat is dus een van de figuren uit de Bommelverhalen. De geleerde die een soort mengelmoes van Duits en Nederlands spreekt. Ja. En ik heb me ooit afgevraagd, die Prolubetskowski, spreekt hij nou Duits met Nederlandse woorden? Of spreekt hij Nederlands met Duitse woorden? En wat is het? Nou, je kunt je afvragen, hoe kun je dat zien? Nou, de woordvolgorde van Duits en Nederlands, die verschillen niet zoveel. Maar wel in de werkwoordelijke eindgroep. Dus als je een aantal werkwoorden bij elkaar zet, dus had willen dansen of zo. Ja. Dan is dat in het Duits anders dan in het Nederlands. En die zinnen, die heb ik van Prolubetskowski opgezocht. Wel. En dan blijkt dat hij bijna overal de Duitse woordvolgorde kiest. Dus hij is Duits. Hij spreekt eigenlijk steenkolen Nederlands. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk niet eens meer geniet van die meneer, hoe heet hij nou? Moeilijke naam. Prolubetskowski. Prolubetskowski. Ja, je wil het mij nog een paar keer laten zeggen. Ja, precies, natuurlijk. Ja. Maar dat je dus onmiddellijk kijkt naar de structuur van die taal. Dat is genieten op een andere niveau, zal ik maar zeggen. Ja. Een andere manier, op een andere laag van die taal. Ja, je kunt ja. genieten van de woorden die iemand gebruikt, of van de betekenis die woorden oproepen. Maar je kunt ook ervan genieten hoe dat in elkaar zit en hoe dat bijvoorbeeld verschilt of net afwijkt van een normaal taalgebruik. Want ik noemde je taalverliefd, klopt dat? Ja, nou ja. Dat woord kan ook verschillende betekenissen hebben, maar ik kan me er wel in vinden. Ja, ja. Ik kan me wel iets voorstellen bij. Wanneer kwam die eerste vlam voor de taal? Hoe oud was je? Waardoor kwam dat je verliefd werd op de taal? Nou, toen ik Nederlands ging studeren in 1976, al een eeuwigheid geleden, toen ging ik voornamelijk voor de literatuur. Ik was erg van de poëzie van de 50ers, zal ik maar zeggen, van de 60ers en van Schippers en zo. Ja. Prachtige poëzie vond ik dat. Maar de eerste lessen taalkunde in het vak Nederlands, die hebben mij volledig omgekeerd. Toen zag ik dat je taal ook kunt bekijken als een systeem. En dat je kunt kijken naar hoe het in elkaar zit. Nou, dat besef, dat was op de middelbare school eigenlijk nooit tot mij doorgedrongen. En weet je nou hoe de taal in elkaar zit? Na al die jaren studeren en onderwijzen en doorgeven aan anderen, weet je het nu? Als je dat doet, dan weet je al snel een heleboel. Maar je weet nooit alles. Wat zou je nog willen weten? Wat zou je willen weten? De rest. Maar wat, is er iets in de taal waarvan je zegt, nou, dat ik daar nog alsmaar niet bij kan? Nou, het leuke van met taal bezig zijn is dat je er vanuit allerlei perspectieven naar kunt kijken. Je kunt kijken naar hoe het in elkaar zit. Je kunt kijken naar hoe het ontstaan is. Je kunt kijken naar wat er gebeurt als er twee talen met elkaar in contact komen. Je kunt kijken naar hoe mensen taal leren. Hoe mensen taal weer kwijtraken als ze naar een ander land verhuizen. Mm-hmm. Je kunt kijken naar taalbeleid. Je kunt kijken naar bepaalde. Ja, maar dat is waar je overal naar kunt zou kijken. Zou ik allemaal willen weten. Oh, dat wil je allemaal nog weten. Dat zou ik allemaal. En dat gaat niet lukken. Dan heb je het nog heel druk. Ja. Want je bent, je zegt het al, je bent geïnteresseerd hoe de taal in elkaar zit. Ja. Je praat met leraar in Nederlands daar ook over. Hè? Ja. Want je hebt de Oeuvreprijs Wetenschapscommunicatie gekregen. Ja. En hoe zij dat dan weer het beste kunnen overdragen aan leerlingen. Dus eigenlijk is de lijn hoogleraar, dat ben jij. Dan heb je de leraar en dan heb je de leerling. Maar zou je niet meteen die leraar willen overslaan en naar de leerling willen gaan? Ja, maar het is niet verstandig om de leraar over te slaan. De leraar vervult een cruciale rol voor de klas. De leraar is degene die elke dag of meerdere malen per week met een leerling te maken heeft. En die de leerling het beste kent. En die ook het beste weet wat zijn of haar leerlingen aankunnen en interessant vinden. Goed, je bent geïnteresseerd en ook deskundig op het gebied van hoe de taal in elkaar zit. Je praat met leraren, het kostschip komt ter sprake. Ja. Dat is een ezelsbrug. Hè? Daar kun je kinderen heel duidelijk mee aanleren van hoe ze het werkwoord moeten vervoegen. Ja. Maar Is dat dan de goede meter? Zeg jij dan tegen die leraar, dat is goed, vertel het maar zo, of probeer je het ze anders uit te leggen? Nou, ik ben realist genoeg om te zien dat veel leraren wel behoefte hebben aan ezelsbruggetjes. Maar je kunt over zo'n ezelsbruggetje net iets meer vertellen dan dat de leerlingen de medeklinkers uit het woord het kofschip moeten leren. En dat toepassen om te weten of je een voltooid deelwoord met een D of een T op het einde schrijft. Maar je kunt ook zeggen van ja, wat zit daar nou eigenlijk achter? Wat maakt die medeklinkers nu speciaal? En als je daar naar kijkt, dan zie je dat dat de medeklinkers zijn waarbij je stembanden niet trillen als je ze uitspreekt. He, dus het verschil tussen een P en een B is ja, dat je bij de B hoor je de stembanden klinken. Ja, dan voel ik het. En bij de T en bij de D heb je dat ook. Stemloos. Stemhebbend en stemloos. Dat zit erachter. Dus als je leerlingen nu leert wat stemloosheid en stemhebbendheid is, dan leer je ze hetzelfde als het kofschip, maar dan op een dieper niveau. En dan begrijpen ze ook hoe de taal in elkaar zit. Dat is het idee. Ja. Als je kinderen een keer hun vingers tegen hun keel hebt laten houden om te voelen hoe hun stembanden klinken, dan vergeten ze dat niet meer. Nee. En heb je de indruk, want dat heb je nu al tegen veel leraren Nederlands gezegd, dat er nu in heel Nederland kinderen met hun dat doen ook? We hebben een aantal jaren geleden gezien hier in dit programma dat er heel veel leraren zijn die heel creatief diepgaand les kunnen geven. Dus dat gebeurt een heleboel. Ja. En dit gaat dan alleen nog maar over spelling. Hè? Ja, dit is nog maar één aspect. En ja, je hebt net ook uitgelegd wat je nog allemaal zou willen. Ja, er zijn twee draaikolken bij de taal. En die zijn? Dat is spelling en dat zijn taalfouten. En als je een discussie hebt over taal, Dan draait het eigenlijk bijna altijd naar ofwel taalfouten ofwel spelling. En dan draait het ook vast. En bij spelling, daar heb je niet veel over te redeneren, want dat ligt voor een groot deel vast. Ja. En taalfouten, ja, dat ligt dan ook vast, maar wat heb je eraan om... Het is leuker om te zien, om de taal te doorgronden, om te zien hoe die in elkaar zit. Als jij opnieuw zou moeten kiezen, Peter Arno, dan zou je weer Nederlands studeren, vrees ik, hè? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik zou nu veel meer keuze hebben, want ik zou ook kunnen kiezen voor taalwetenschap. Taalwetenschap is ook een prachtige studie, een rijke studie. Maar dan zou ik denk ik de literatuur ook wel een beetje missen in het vak. Dus, ja. Ja, je krijgt nu de Oeuvreprijs Wetenschapscommunicatie. Wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor mij? Ik vind het ik ben er heel verguld mee, want die prijs die wordt niet zo vaak uitgereikt. En het is ook een waardering vooral van de taalkundige collega's. De taalkunde en de vakdidactiek hebben een tijdje wel een moeilijke verhouding gehad. Dat je van je collega taalkundige een prijs krijgt voor het werk wat voor een deel ook vakdidactiek is. Dat vind ik wel een belangrijk signaal. Ik geef je nog een halve minuut, Peter Arno Koppen. Tegen al die jonge luisteraars die twijfelen over hun studiekeuze, waarom zouden ze Nederlands gaan studeren? Je taal is het belangrijkste wat er is. Er is niets belangrijker dan de taal. Als je zou moeten kiezen of je een arm moet missen of je taal, dan zou je altijd kiezen voor het missen van een arm. En als je moet kiezen tussen twee armen missen of je taal, dan kies je nog voor je armen. Want je taal is belangrijk voor je communicatie, voor je identiteit, voor je sociale verhoudingen. Is overal belangrijk voor. En het weten hoe die taal in elkaar zit, dat is iets wat je zou moeten willen. Het gaat stormlopen. Dank je wel. Morgen is geen morgen meer. Als jij er niet bij bent, ik voel me hopeloos, tot niets in staat. Als je niet bij mij bent, alles zonder jou is een weg die ik niet wou. En de toekomst lijkt verdrietig grauw. Maar zeg nooit, ik ben alleen. Zoveel mensen om je heen die die begrijpen wat je voelt en precies wat je bedoelt. Ik ken ze heus niet allemaal en ik spreek niet eens hun taal, maar ze komen heel dus toe en dan weet ik het is goed. Het is een blik, een arm, een hand. En de tranen in hun ogen. Medeleven, troost, van dieren ook. De warmte van hun mededogen. Je denkt even, dit kan nooit. Is vergooid in je eenzaamheid voor goed gekomen. Maar zeg nooit ik ben alleen. Zoveel mensen om je heen die begrijpen wat je voelt en precies wat je bedoelt. Ik ken ze heus niet. In 1993 opgenomen, liedje bedoeld voor het Songfestival met muziek van Alan Michael. Legde dat jaar af tegen Vrede, ook overigens gezongen door dezelfde zangeres Rutja Kot. Deze maand waarin de teksten van Gerrit en Braber centraal staan. Hij schreef die tekst. Schreef veel voor Connie van der Bos, voor Willeke Alberti en dus ook voor Rutja Kot. Voor wie niet eigenlijk, een man die het talent had in eenvoudige woorden een mooi verhaal te vertellen. De taalschatten van de taalstaat. Het woud der verwachting van Hella Hassen. De taalschatten van de taalstaat. In Nieuwsweekend hoorde u net Aleid Truijens over de biografie van Hella Hassen, die 1 februari of 2 februari zal verschijnen. Twee boeken van Hella Hassen worden daarom opnieuw uitgebracht. Sleuteloog, haar laatste roman, en Het woud der verwachting. Voor ons de aanleiding om dat woud der verwachting in te trekken. Een werk dat nog steeds tot de verbeelding spreekt en door vele kenners wordt beschouwd als een van de allerbeste boeken van Hella Hassen. Het woud der verwachting verscheen in 1949. Het was de eerste historische roman van Hella Hassen. Margot Dijkgraaf, onder andere recensent van NRC Handelsblad, maar ook een groot kenner van het werk van Hella Hassen. Welkom, Margot. Van jouw hand verscheen in 2014 het boek Spiegelbeeld en Schaduwspel, waarin je het complete oeuvre van Hella Hassen hebt beschreven aan de hand van haar boeken, maar ook aan de hand van meer dan 100 gesprekken die je met haar hebt gevoerd. Je bent de bibliograaf van Hella Hassen. We hebben de biograaf gehoord. Jij bent de bibliograaf. Stond het schrijven van de biografie ook op jouw verlanglijstje? Nee, eigenlijk niet. Want ik heb lang met Hella Hassen gewerkt en gesproken. Ik denk dat het eerste gesprek was op de middelbare school dat ik met haar voerde, telefonisch. En het laatste. Jij zat op de middelbare school? Ja, ja. Want ik was al heel vroeg gegrepen door het werk van Hella Hassen. En op een gegeven moment heb ik haar een brief geschreven met een paar vragen over de verborgen bron. En toen, een paar dagen later, ging de telefoon. En toen nam mijn moeder op en die zei tegen mij: ja, ik heb Hella Hassen voor je aan de lijn. En toen dacht ik, nou, bestaat het. Dus dat was mijn eerste contact. En daarna hebben we elkaar natuurlijk, ik heb haar gevolgd. In 88 hebben we elkaar ontmoet. En na het verschijnen van Sleuteloog heb ik haar heel voorzichtig gevraagd. Ja, we kwamen in de tussentijd wel bij elkaar over de vloer en zo. Van, goh, wat zou je ervan vinden als we je hele oeuvre zouden doornemen? Nou, zei ze, hartstikke leuk. En toen ben ik, ja, ik denk 120, 130 keer bij haar thuis geweest. En al haar boeken. En al haar boeken hebben we besproken. Je hebt dus alles van Hella Hassen gelezen. Ja. Alles. Alles, ja. Maar we kiezen één boek. Ja, ja. Want ze heeft behoorlijk veel geschreven. Maar laten we dat woud der verwachting intrekken, Margot. Ja. Geschreven in 1949, was al eerder mee begonnen. Het is een historische roman. Speelt in de middeleeuwen in Frankrijk en in Engeland in de 14e en 15e eeuw. Paste dat bij Hella Hassen? Ja, dat paste heel erg bij haar. Want ze was al heel lang gefascineerd door de middeleeuwen. Eigenlijk als kind, als 7-8-jarige... mocht ze al putten uit de bibliotheek van haar vader. En daar heeft ze de Arthur-legendes gevonden... en de miniaturen van de Duc de Berry. En dat waren hele kleurrijke taferelen. En daar was ze helemaal door gegrepen. Dus zij leefde volgens mij op een gegeven moment zelfs in die middeleeuwen. Ze wist alles over die middeleeuwen. Ja. Hoe de mensen gekleed waren, wat voor gewaden ze droegen... Welke Franse vorsten het aan de stok hadden met wie en waarom. En ik denk dat in die oorlogsperiode, want toen is ze eraan begonnen... toen heeft zij in haar situatie van die Tweede Wereldoorlog... eigenlijk een toevlucht gezocht binnen die wereld van de middeleeuwen... die ze zo goed kende. En die hoofdpersoon die ze koos voor het Woud der Verwachting... Charles d'Orléans, die zat ook in zo'n eenzame, nare situatie... zoals zij zich eigenlijk voelde ook. En de gedachten zijn dan een troost. Dan kun je reizen, ook al zit je gevangen. Wat me opvalt, wat jij ook al zei... die gedetailleerde beschrijvingen van de vertrekken... maar ook wat iedereen draagt. Zou je een klein stukje willen voorlezen uit het Woud der Verwachtingen? Dan krijgen we een indruk. Ja, natuurlijk. Dat is het stukje dat je hebt gekozen over Bonne. Ja, we moeten even zeggen, de hoofdpersoon is Charles d'Orléans. Hij zit op dat hof en het is allemaal pracht en praal. En hij voelt zich daar een bonte papegaai. Hij voelt zich daar eigenlijk helemaal niet meer lekker. En dan gaat hij naar zijn tweede vrouw en die zit op een kasteel... ergens midden in Frankrijk. En die vrouw heet Bonne. Die vrouw heet Bonne en dat château is Riom. Nou, Bonne keek hem met blinkende ogen aan en schudde het hoofd. Ze waren in hun slaapvertrek op Montargis. Het vuur vlamde hoog op onder de schouw. Buiten loeide de februariwind langs de luiken. Charles gespte zijn gordel af en legde één voor één zijn kledingstukken op de kist aan het voeteneinde van het bed. Maar hij talmde met opzet om langer naar Bonne te kunnen kijken, die in een wijd wit nachthemd op haar knieën voor het vuur lag met een katje in haar armen dat ze ergens had gevonden. Haar lang haar, pikzwart en krullend, hing neer tot op de grond. Zij had een hekel aan nachtmutsen. Het is bijna filmisch. Ja, het is een absolute filmscène. Het is een beetje zoetige filmscène natuurlijk. Want daarna wordt hij dus krijgsgevangene gemaakt door de Engelsen. En wordt hij verbannen, terwijl hij nou juist zo ongelooflijk hield van deze vrouw. Ja. Hij is voorbestemd om zijn vader Louis van Orléans op te volgen. Getrouwd, die is weer getrouwd met Valentine Visconti. Wilde hij dat ook graag? Wilde hij graag zijn vader opvolgen? Dat wilde hij, ja, hij wist dat het natuurlijk wel moest. Hij moest, maar wilde niet. Nee, dat wilde hij helemaal niet, want het was helemaal geen strijder. Het was helemaal geen soldaat. Hij hield helemaal niet van het militaire bestaan. Het was een dichter eigenlijk. Het was een gevoelige jongen die hield van lezen. En zijn vader werd vermoord door de Bourguignons. En zijn moeder, Valentine... Die heeft stonden een... eigenlijk tegenover elkaar in die middeleeuwen, de Bourguignons. Ja. Wie nog meer? Nou ja, het was een behoorlijke Franse vorst, warboel, de Valois, hè? Maar je had de Anjou en dat de Bourgondiërs en je had de Armagnacs. Die Bonne, die tweede vrouw van hem, die kwam uit was een Armagnac, hè? Dus ja, dan was hij aan die kant stond hij. Het was één groot strijdtoneel in die periode. Het was de periode van de 100-jarige oorlog tegen Engeland. Ja. Maar die Franse vorsten waren onderling ook flink aan het krakelen om de macht. En daar profiteerden die Engelsen van natuurlijk. Daar profiteerden die Engelsen zeker van. En zo kwam die Charles in, die werd krijgsgevangen genomen. Ja, bij de slag van Azincourt werd hij krijgsgevangen genomen. Niet als enige, er waren nog meer Franse edelen. En die werd meegenomen naar de Tower van Londen. En daarna nog naar andere gevangenissen. En die heeft daar verdorie 25 jaar gezeten. Dat was natuurlijk een drama voor de man. Aan de andere kant was dat de gelegenheid voor hem... om zijn andere kant, zijn ware ik, eigenlijk te ontdekken. Hij ging dichten. En zou je een gedicht van hem willen voorlezen? Charles van Orléans, want het is allemaal echt gebeurd ook, hè? Ja, het is... Dit is heel... niet uit de duim van Helaas gekomen. Historisch verhaal. Het is echt precies, zo gebeurd. Ja. Lees even voor, als je wil. Ja. In het woud van lang verwachte, te paard op pad, dolenderwijs... zie ik mijzelf dit jaar bij machten tot verlangens verre reis. Mijn knechtstoet is vooruitgegaan om het nachtverblijf vast te bereiden. Vond in bestemmingsstad gereed voor dit mijn hart en mij ons beiden. De herberg die gedachte heet. In het boek van mijn gepeinzen al vond ik dan schrijvende mijn hart. Het waar verhaal van bittere smart, verlucht met tranen zonder tal. Nou, hij komt wel dichter ook, hè? Hij spreekt hier van het woud van lang verwachten, dat is een metafoor. Wat is het woud der verwachting? Wat is het? Ja, dat is een metafoor voor de reis die wij eigenlijk allemaal maken. Je hebt natuurlijk het woud, dat is de wildernis en het labyrint. En we zitten daarin als mensen. En dan moet je maar zien dat je er ergens chocola van kan maken. Dat je er weer uitkomt. En op die reis door dat woud verlang je naar innerlijke rust. Althans, Charles d'Orléans doet dat ook. En misschien wij allemaal wel. Wij zoeken onszelf, wij zoeken een punt van vervulling. En dat gedachtenspel wat Charles d'Orléans hier benoemt, dat helpt hem om door dat labyrint, door dat woud 25 jaar lang. Ja, 25. Dolenderwijs, zegt hij. Ja. En in het boek van mijn gepeinzen vond ik als schrijvende mijn hart. Ja. Wat bedoelt hij daarmee? Ik denk dat hij daarmee bedoelt dat het schrijven je helpt om toch dichter bij jezelf te komen. Om te bedenken van wie ben ik nu echt en hoe zit het leven in elkaar? Waar ligt mijn weg? Hoe kan ik mijn vervulling vinden? En dat doet hij als schrijvende. Dat is de kern van het boek. Als iemand dit nu hoort, Margot, hè, dit gesprek en jouw verhaal over dit boek. Wat een taalschat, denk ik dan, want ik heb het afgelopen weken weer gelezen. Wat zal het de lezer geven, denk je, als hij het leest? Het brengt de lezer terug naar een andere tijd. Want het is natuurlijk een heel ander soort taalgebruik dan wij tegenwoordig in de moderne romans lezen. Maar als je je daarin onderdompelt, dan ga je die tijd binnen en dan denk je bij jezelf, ja, het is wel een andere tijd, maar het is ook heel menselijk. Het is eigenlijk, gaat het nog steeds over onszelf. Ook al is het, speelt het zich af in de 14e, 15e eeuw. We zijn heel dichtbij. En als je dat kan bij een groot schrijver, dat was helaas. Dank Zeker. Voor je komst. Het woud der verwachting is opnieuw uitgegeven door uitgeverij Querido. Ligt het aan mij? nooit leeg. Het leven is op pijn. Mijn geluk nam je mee. Oh, ligt het aan mij? Ligt het aan mij? Ligt het aan mij? Wat er gebeurd is, sfeervol, onverstoorbaar in zijn poging iets te maken wat gewoon mooi is. En dat is zijn nieuwe album, Subliem Gebaar, kunstenaar is Frank Boeien. Of ligt het aan mij, tekst en muziek van hemzelf en de mooiste zin, voor het leven als de dood. Vaste inwoner van de Digitaalstaat is vandaag Geerten Waling, historicus en columnist in EW Weekblad en sinds kort eindredacteur van het nieuwe Radio 1-programma In de Kantine van WNL. En dat is er vanavond weer. Dag Geerten. Goedemorgen, Frits. Ja, goedemorgen. Ja, straks is het goedemiddag bij jullie. Je deelde een tweet van politiek verslaggever Jeroen Stans van Nieuwsuur. Spijtbetuiging van Soumaya Sala. Een reactie van waarnemend voorzitter VVD Onno Hoes. Schreef hij bij een foto van de verklaringen van beide VVD'ers. En jij reageerde met zo. Eindelijk laat ook Hoes van zich horen. Soumaya Sala betuigt spijt en wil en mag blijven bij de VVD. Helder. Dat ging over de deradicaliseringsexpert, hè, Soumaya Sala. Ja, het is wel een scrabbleweekje met het deradicalisering van extremisme. Nee, dat klopt. Ja, nee, de VVD heeft daar nogal raar in gehandeld. Want de voorzitter Onno Hoes heeft lang niet van ze laten horen. En Sophie Hermans zat vorige week nog te stuntelen bij WNL op zondag op televisie. Dat ze erover niet ging nadenken en dat het bij mij zwaar op de maag woog. Terwijl ze hier al een maand over had kunnen nadenken. Want Wilders heeft hier voor de kerst al een punt van gemaakt. Ja. Je kunt zeggen wat je wilt, maar die mevrouw is gederadicaliseerd. Heeft in ieder geval ook een straf uitgezeten. En de VVD had gewoon heel duidelijk moeten zeggen, nou, wij hebben haar vanwege haar expertise gevraagd om ons te adviseren over deradicalisering. De kritiek van Wilders is best te begrijpen, maar dat de partij, de VVD zelf, dus daar zo raar mee omgaat. En ook mevrouw Sala liet bungelen, dat vond ik wel heel erg pijnlijk. Ja, want dat hebben ze allebei gedaan. Hoe hadden ze het wel moeten doen, Geerten? Nou, ze hadden gewoon duidelijk moeten zeggen, wij hebben deze mevrouw niet in de Tweede Kamer. Er is geen veiligheidsrisico voor de heer Wilders, daar letten wij op. Maar wij gebruiken wel haar kennis en wij geloven ook dat haar kennis bij kan dragen om te voorkomen dat nieuwe meisjes, zoals zij vroeger ook, radicaliseren en het extremistische pad opgaan. Ik heb trouwens wel een interessante toevoeging nog. Die Jason Wolters, dat is een collega van haar die ook gederadicaliseerd is in de gevangenis, veroordeeld voor heftige daden. Ja. Ook uit de Hofstadgroep. Die legt tenminste vandaag heel helder uit op de site van Elsevier en straks ook bij ons in de uitzending om 6:30 vanavond op deze zender. Hoe dat werkt, dat je dan ook geen spijt betuigt, omdat je jezelf ook echt distancieert van je verleden en een soort cognitieve dissonantie optreden. Dat vind ik een heel boeiende invalshoek die je nog niet had gehoord deze week. Dat er namelijk gewoon in het hoofd van mevrouw Sala ook iets is gebeurd. Zij ontkent zelf dat zij terecht is veroordeeld. Zij zegt dat ze onterecht is veroordeeld. En zij heeft tot deze week ook nooit haar spijt betuigd. Nee. En dat komt omdat zij zo is gederadicaliseerd dat ze zich niet meer kan voorstellen dat ze vroeger ooit radicaal geweest is. Nee. Maar die spijt heeft ze nu wel betuigd, hè? Ja, dat heeft ze nu gedaan onder druk. Ja. En dat is denk ik goed ook. Maar ik denk dat het niet alleen gaat om spijtbetuigen. Het gaat om het onderkennen wat je hebt gedaan. En er onderdeel van uitmaken. En die Jason Wolters zegt, dat heeft elke extremist die deradicaliseert, heeft er last van. Van onderkennen dat je vroeger die extremistische versie van jezelf was. Dat is een heel pijnlijk en moeizaam proces, maar wel noodzakelijk. De coronamaatregelen werden deze week eindelijk weer versoepeld voor de horeca en de culturele sector. Jij deelde een tweet van Linda Duits. Nee, niet alles is weer open, maar slechts tot 22 uur. De clubs zijn nog steeds dicht, dansen is nog steeds verboden. Ik begrijp waarom, maar het wordt nu vergeten dankzij dat incorrecte verhaal van alles is weer open. Wordt bewust een onterecht beeld geschapen, vind jij? Vind jij dat met haar? Ja, zeker. Het was een idee van de week van de grote versoepelingen. Maar inderdaad, er is een hele sector. En dat is niet alleen een vrije tijdssector. Holadier, lekker dansen in de discotheek. Maar dat is ook echt een culturele sector. Van een muziekgenre. Waar mensen werken met een passie. Met een creatieve toewijding. Die al twee jaar thuis zitten. En die discotheken, clubs, festivals. Die kunnen nog steeds eigenlijk niet zoveel. En dat is wel heel erg pijnlijk. Want juist die zijn bedoeld voor je veel. Of in ieder geval veel een trek bij jonge mensen die sowieso al weinig risico lopen. Ja. Zeker met de milde variant van het virus. En ja, er wordt nu gedaan alsof alles open is tot 10 uur, maar dat is gewoon niet waar. En zelfs die discotheken mogen niet eens voor 10 uur open. Maar dat is een oneerlijke vorm van communicatie. Ja, zeker. Er wordt gedaan alsof het nu allemaal, alsof nu alle restricties eraf zijn. Terwijl er nog een hele grote groep, een hele sector zelfs, thuis zit met een heel erg een onzeker toekomstperspectief na 2 jaar nog steeds. Je deelde dit fragment uit het coronadebat in de Tweede Kamer afgelopen week. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze beraadslaging. Maar niet voordat ik de heer Janssen nog even het woord geef. Ja, mag ik de minister een compliment geven? Want ik vind dat hij bijzonder prettig dit debat aangaat, luistert en ook echt antwoord geeft. Dat wou ik toch even gezegd hebben. Heel erg bedankt. Ja. Voorzitter, dank. We hoorden Forum voor Democratie Tweede Kamerlid Freek Jansen, die de nieuwe minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers, een compliment gaf. En jij schreef erbij, toch leuk dit, debatteren kan dus ook zonder tribunalen en ophitsing van de achterban. Vooral een les voor Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen. Je was aangenaam verrast? Ja, zeker. Het is goed om af en toe ook mensen die partijen die waar je veel kritiek op hebt een complimentje te geven. En Freek Jansen deed dat gewoon heel netjes. Het was een uitstekende bijdrage. In ieder geval eerder in het debat heeft hij geloof ik wel wat valse noten laten horen. Maar in dit geval was hij echt heel duidelijk een complimentje voor de minister. En dat was eigenlijk een minister die normaal natuurlijk altijd heel erg in het vizier heeft. Net zoals Hugo de Jonge, zijn voorganger. En Hugo de Jonge die draaide nog wel eens zijn rug naar de leden van Forum voor Democratie toe. En Ernst Kuipers die heeft duidelijk het is met open vizier het debat aangegaan. En heeft dus eigenlijk knikte ook vriendelijk naar dit compliment. Dat is gewoon weer sprake van een democratische uitwisseling van ideeën. Van standpunten die misschien niet met elkaar overeen hoeven te komen aan het eind van de dag. Maar waar je wel gewoon als mensen onderling kan zeggen, ik waardeer dat de minister zich in ieder geval open opstelt en helder communiceert. En dat is zeker voor de partijgenoten van Freek Jansen wel een klein lesje. Ja. Je deelde een tweet van Frank Verhoef, die schreef, ik ga wat nieuws doen. Ik word woordvoerder bij staatsdeelneming Holland Casino, een A-merk in de entertainmentwereld met een maatschappelijke opdracht. De aanpak van gokverslaving. Trots. Zin om met iedereen kennis te maken en te werken in het team corporate communicatie. En jij schreef daarbij, tof, ik zelf hoop ooit nog eens de strijd aan te binden met de tabaksverslaving als woordvoerder in dienst van Philip Morris. Daar druipt het cynisme vanaf. Geert. Ja, natuurlijk. Ja, dat je bij een casino gaat werken om gokverslaving tegen te gaan, lijkt me toch wel een hele grappige kronkel. En ik kreeg trouwens meteen een mailtje van de communications manager van Philip Morris of ik een keer wilde komen praten, want die dacht dat ik dat serieus bedoelde. Die dacht dat ik een carrière switch voor ogen had. Goed, hartelijk dank Geert en Waling. Wij gaan natuurlijk allemaal luisteren naar In de Kantine later op deze dag. Fijn dat je er was. Tot zover het eerste uur van De Taalstaat. Zometeen zijn we bij u terug met onder meer Lieke Marsman. NPO Radio 1. Dokter Keldrenko. De babyboomers zijn allemaal helemaal van slag. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. De babyboomers generatie is zo dominant geweest. In de machtsposities bedoel ik. Ja, die bepalen ook voor een groot deel de keuzes die we maken in het coronadebat. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Ik denk ook niet dat Poetin echt gaat luisteren als we zeggen niet meer doen hoor. De wetenschap aan tafel in Dokter Keldrenko. Je bent gewoon een sukkel als je de hele dag op je telefoon zit. Ja. Dat is echt gewoon voor oude mensen. Zometeen van 1 tot 2 op NPO Radio 1. Wie luistert? Ster. Al jouw taken in huis? Regel ze eenvoudig met jouw Zizo-app. Van stofzuigen tot ramen wassen en van strijken tot de tuin. Zo gedaan door Zizo. De gemakservice voor een fris en welkom thuis. Ben je eindelijk eens echt klaar voor leuke dingen? Zizo geregeld op Zizo.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Zelf slaapt u als een blok. maar uw partner niet. Gelukkig hebben wij een oplossing voor bijna ieder snurkprobleem. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Nu te zien in Singer Laren. Ensor, Delvo, Magritte. Fantastische schilderijen van Belgische meesters. En getekende vogelboeken door Peter Vos. Tickets via singerlaren.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Alle startende ondernemers opgelet. E-boekhouden.nl. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. Sockwell.nl. Nu 15 maanden gratis. E-boekhouden.nl. 15? Twaalf uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton de Boon en het woord van de week. Roos de Bruin van onze taalachtige taalloket. Lieke Marsman en Janne Schaan. Hun bijdrage aan de Poëzieweek 2022. René Appel met de TNA van Job Cohen. Maar eerst de roep om nieuwe zedenwetgeving. Het uitgebreide NOS-journaal Jan van der Putten. Rond deze tijd begint op het Museumplein in Amsterdam een demonstratie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. De stichting Wij Zijn M wil dat de nieuwe zedenwet snel wordt doorgevoerd. Met die wet worden alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar. Verslaggever Roel Pauw is in Amsterdam. Hoe is het op het Museumplein, Roel? Nou, ik denk dat er op dit moment zo'n 300 mensen zijn. Verzameld bij een podium waar de teksten lezen als No Blame But Change. Mensen dragen spandoeken met zich mee. En een tekst die de situatie het meest bondig samenvat is geen ja is nee. En dat is de teneur van wat mensen hier zeggen over waarom ze hier zijn bij deze manifestatie. Die is zo meteen gaat beginnen. Een hele reeks van sprekers komt zo meteen aan het woord. Uit de politiek, de vakbond, Amnesty is er. Maar bijvoorbeeld ook Karin Bloemen, die op persoonlijke titel als ervaringsdeskundige het woord zal voeren. En vooraf aan de manifestatie sprak ik even met de organisator, Mandy Slijpen, over de vraag waarom dit nodig is. Waarom is het nodig? Omdat het iedere dag gebeurt. En we kijken weg met z'n allen. Wat veel mensen misschien al wel vermoeden of wisten, was dat er heel veel loos was. Maar dat werd nog een keer in alle hevigheid duidelijk door het drama bij The Voice. Was dat ook voor u een reden om het dan nu op te pakken? Ja, absoluut. Ik bedoel, ik zag die uitzending en ik vond hem shockend. Maar aan de andere kant dacht ik, yes, eindelijk gaat die bierkwet open. En ik dacht, ik moet iets doen, ook voor de slachtoffers die hier niet kunnen staan. Sta ik voor hun vandaag. Ja. En voor wie is deze manifestatie eigenlijk? Mannen, vrouwen, iedereen? Iedereen, omdat het iedere dag met mannen, vrouwen, kinderen gebeurt. En ook voor natuurlijk de omgeving. Want er zijn heel veel mensen die te maken hebben gehad met vriendinnen die het hebben meegemaakt. Of vrienden. Dus we mogen niet vergeten, we staan hier ook voor de mannen. En ik hoop ook dat er heel veel mannen aanwezig zullen zijn. Sinds het bekend worden van wat er mis was bij The Voice is er al heel veel in beweging gekomen. Hè? Bedrijven hebben gezegd, wij gaan er nog eens even stevig tegenaan om te kijken wat wij hier moeten veranderen. Om dit soort toestanden te voorkomen. Minister Jezelkus heeft gezegd, die strengere wet rond verkrachting ga ik proberen zo snel mogelijk door de beide kamers te krijgen. Proberen zo snel mogelijk vind ik nog geen goed resultaat. Nee, het moet gewoon gebeuren en liever vandaag dan morgen. En dat is echt een oproep van jongens, ga bij elkaar zitten. Ik snap dat het allemaal natuurlijk tijd nodig heeft, maar het moet snel. Dus proberen eraan te werken. Nee, het moet gewoon nu. Nog even iets over die banner boven het podium. No blame but change. Wat bedoelt u daarmee? Nou, no blame is dat natuurlijk de slachtoffers geen schuld hebben. En door het victim blamen krijgen zij toch indirect de schuld. En but change, ja, wij moeten veranderen als samenleving. Niet meer wegkijken, maar als er een slachtoffer naar je toe komt, wees steunend. En zeg niet, goh, je had nee moeten zeggen. Nee, wees steunend en wees er voor het slachtoffer. Dat zei initiatiefnemer Mandy Slijpen van die manifestatie daar op het Museumplein in Amsterdam. En Slijpen was in gesprek met Roel Pauw. Steeds vaker zitten er bestrijdingsmiddelen in groente en fruit die eigenlijk niet meer gebruikt mogen worden. Dat zegt Pesticide Action Network Nederland. Op basis van gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Van die organisatie Hans Muilerman. Meneer Muilerman, wat zijn dat voor middelen die niet meer gebruikt mogen worden? Er zijn allerlei soorten bestrijdingsmiddelen. Met hele gekke namen. Bijvoorbeeld difenoconazol en fludioxoniel. Dat zeg je natuurlijk helemaal niks. Maar ze worden gebruikt als insectenbestrijdingsmiddel, schimmelbestrijdingsmiddel of onkruidbestrijdingsmiddel in de landbouw. Ja, waar zit dat allemaal op? Waar bent u het op tegengekomen? Nou, waar wij naar gekeken hebben is de meest schadelijke groep. Dus van de 500 toegelaten bestrijdingsmiddelen zijn de 50 supergevaarlijk. En die vind je in Nederland, in de winkels, in peren en appels. Bijna in alle gevallen, maar ook in aardbeien, prei enzovoorts. Ja, goed wassen, hè, zeiden we dan vroeger. Ja, dat helpt maar een heel klein beetje. De meeste bestrijdingsmiddelen zitten in de producten. Dus ja, je kan beter biologisch kopen als je het werkelijk wil vermijden. Ja, nou zeggen de groente- en fruittelers, die zeggen ja, valt wel mee, hè, het is allemaal toegestaan. En de NVWA, waar u de info vandaan heeft, die zeggen ook, ja, het is allemaal zeer gering. Dus ja, waar is uw punt dan? Nou, in eerste plaats is in Europa afgesproken voor deze specifieke groep van 50 heel gevaarlijke middelen om die te vervangen. Nederland is daarin meegegaan, dus die afspraak die geldt ook voor Nederland. En we zien dus dat de Nederlandse overheid en het ministerie van Landbouw feitelijk de afspraak die ze zelf hebben gemaakt in Brussel boycott en weigert om die 50 te vervangen, terwijl er volop alternatieven in de landbouw aanwezig zijn. Dus ze hadden ze al lang moeten verbieden. Ja, het kan ook op een veilige manier, zegt u, al de bestrijdingsmiddelen. Ja, er zijn volop alternatieven. Je kunt voor onkruidbestrijdingsmiddelen kun je vervangen door mechanische onkruiden. Bestrijding. Allerlei apparaten zijn op de markt en die worden ook door voorlopers van boeren gebruikt. Maar er is ook een hardnekkige achterblijvende groep die wil nog volop bestrijdingsmiddelen gebruiken. En het ministerie van Landbouw kiest eigenlijk hun kant. En die zegt nee, die moeten beschikbaar blijven en die gaan we niet vervangen. Terwijl dat wel een plicht is. Misschien zijn die alternatieven waar u mee komt, zijn die vrij duur? Nee, dat is niet het probleem. Je moet alleen een beetje meer moeite doen. Het bestrijdingsmiddel is zo makkelijk. Je stopt een bestrijdingsmiddel of misschien wel 3 of 4 in een tank en je spuit en je bent er vanaf. Maar hier moet je nadenken, als je mechanisch onkruidbestrijding doet, dan moet je die apparatuur hebben. Je moet kijken in het veld van hoe moet ik dat precies aanpakken, hoe groot is het onkruid enzovoort. Dus het kost meer moeite, maar niet meer geld. De waarschuwing is duidelijk, let op als je groente en fruit koopt. Hans Muilerman van Pesticide Action Network Nederland. De politie heeft afgelopen nacht bij de Netcar-fabriek in Born 7 actievoerders aangehouden. Gisteren klommen enkele tientallen actievoerders in het Sterrenbos in de bomen om te voorkomen dat het bos wordt gekapt. Niemand mag het bos in of uit. Justitie heropent het onderzoek naar het overlijden van een man uit Amstelveen. Vorig jaar werd hij dood aangetroffen in bad. En de schouwarts ging toen uit van een natuurlijke dood. Maar door een barst van het AD is twijfel ontstaan. En zojuist is de laatste radio-uitzending van Corrivé Tineke de Nooi begonnen. Haar carrière begon bij Radio Veronica in 1962. Ze was daarmee de eerste vrouwelijke DJ van Nederland. De 80-jarige de Nooi neemt nu na 6 decennia afscheid van de luisteraars met een speciale uitzending dus nu op NPO Radio 5. Het NOS-journaal. Vanaf vandaag weer drukte op de velden en langs de kant, want de amateurcompetitie is weer van start gegaan. En vanwege de versoepelde coronamaatregelen mag daar ook weer fijn publiek bij. Verslaggever Danny Simon stond vanochtend tussen de mensen in Hilversum bij voetbalclub Altius. Een blije voorzitter. Een hele blije voorzitter. Ja, heerlijk om te zien dat iedereen weer het veld op mag. Omdat het gewoon heel goed is voor... nu zijn natuurlijk de jonkies bezig om weer te sporten. Dat is gewoon goed voor je gezondheid. Juist in deze tijden. En ook sociaal gezien is het heerlijk dat ze weer zoveel bij elkaar op het veld kunnen staan. Dat lijkt me echt, vind ik heel belangrijk voor de kinderen. Ja, met publiek erbij. Ik kan me ook voorstellen dat u als voorzitter zoiets heeft. Laat die ouders maar weg. Die lopen altijd die kinderen zo op te jutten. Nou, daar ben ik niet, tegen, hoor, dat de ouders erbij zijn. Ik heb inderdaad wel dat dingen gelezen dat ze zeggen, nou, dat kinderen dan wat rustiger spelen. En, maar goed, ik denk hier bij ons op de club zijn de ouders altijd vrij relaxed. Niet het idee dat, zeg maar, kinderen daar onder lijden. Dus mijn eigen zoon gaat nu voetballen. Ik vind het ook leuk als ik kom kijken. Dus, nou, top. Ik ga het even checken bij een ouder. Dat is goed. Doe dat. Lekker aan de zijlijn met de hond en een bakje koffie, zie ik. Jazeker, jazeker. Het kan weer. Ja. Ja. Volgens mij moet het leven toch weer, moet Nederland weer een beetje open gaan. Hè? Dus ja, dan hoort dit er wel een beetje bij. Ja, met horten en stoten volgens mij. Ja, als je het niet doet, dan staat alles stil. Dat is toch ook niet de bedoeling. Oh, mijn zoon gaat misschien wel scoren. Dus moet even kijken. Oh, ja, nee. Ja, oh. Jullie zijn van de uitploeg volgens mij, of niet? Ja, dat klopt. Welk team? Nederhorst. En wat vinden jullie ervan dat de competitie weer begint vandaag? Ja, wel leuk. Gewoon weer wedstrijden spelen, even winnen. Hij is ook een invaller hier. Mijn team die was helemaal van corona. Dus ja, mocht ik met hun invallen. Heb jij van mazzel? Ja, heel erg. De sfeer langs de lijn en blije supporters en sporters ook langs het veld. En het enkelspel voor de vrouwen bij de Australian Open. Ja, het zit erop. En winnaar Ashley Barty, de Australische nummer 1 van de wereld, won in 2 sets van de Amerikaanse Danielle Collins. Marcelle Mesker heeft die partij gevolgd. Barty was al de grootste favoriet natuurlijk. Had die Collins ook maar iets in te brengen? Ja, in de tweede set zeker. Het was geen geweldige finale. Er zat natuurlijk toch wel wat spanning op van de kant van de nummer 1, Ash Barty. En ook voor Danielle Collins. Het was pas haar eerste Grand Slam finale. Ze stond 5-1 voor in die tweede set. Barty, natuurlijk het hele toernooi nog niet getest. Ja, moest er toch even aan wennen om onder druk te spelen. En tijd tekort te komen. Dus je zag dat ze wat fouten ging maken. Collins speelde goed, agressief. Maar ja, Ash Barty is niet voor niets nummer 1 van de wereld. Dat is ze al 113 weken. En kwam toch wel heel sterk terug. De voorhand ging lopen. De service liep weer lekker. Veel aces. En ze ging veel beter bewegen. Dus ze kwam van 5-1 achter terug naar 5-5. Het werd een tiebreak. Dus uiteindelijk toch een 2-sets overwinning voor Ash Barty. Maar de Amerikaanse Danielle Collins, ja, die heeft zich toch kranig geweerd. Maar goed, Barty gaat dus het vrouwentennis enorm domineren. Ja, ik denk dat ze dat eigenlijk al deed, hoor. Ze is ook pas 25 jaar en dat is nog jong. Ze speelt op alle ondergronden goed. Ze heeft Wimbledon gewonnen op gras, Roland Garros op gravel, nu op hardcourts in Australië. Ja, alleen de US Open ontbreekt nog. En ik denk dat ze dat gewoon gaat redden. Ze gaat domineren zoals misschien een Navratilova, een Everett, een Serena Williams, een Steffi Graf dat in hun beste tijd denkt. Want zij doet dat nu al een tijdje en steekt er momenteel wel met kop en schouders bovenuit. Trouwens, leuk dat Yvonne Goolagong, de viervoudige Australisch kampioene in Australië, ja, die beker uitreikte. 70 jaar is Goolagong nu. En net als Ash Barty van inheemse afkomst. Samen hebben ze een bijzondere band. Goolagong is de idool, is de mentor van Ash Barty. En samen komen ze ook op voor jonge Aboriginal meisjes in Australië. Dus heel bijzonder om die twee op het podium te zien. En met Ash Barty met de grote trofee. Marcella Mesker over de finale bij de Australian Open. Het is 11:11 geworden en we hebben een weerbericht nog. Bewolkt, vooral in de kustgebieden is er ook wat zon. In het zuidoosten wat lichte motregen. Veel wind vandaag, vooral in het noordelijk kustgebied. En het is 1 graad of 10. Morgen minder wind, wat meer zon en op de meeste plaatsen droog. En het wordt ongeveer 8 graden. Veel wind, ook veel verkeer, Wijnand Zwaan. Nou, dat valt wel mee. Er zijn niet heel veel problemen op de weg op de A7 van Groningen. Er zijn nu nog wel opruimwerkzaamheden. Daar gebeurde afgelopen nacht een ongeluk met een tankwagen bij Tjellebert. De rechterrijstrook is dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Tijnje. De vertraging is 10 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Groningen. Daar veroorzaken werkzaamheden file tussen Haren en knooppunt Julianaplein. Het oponthoud is 15 minuten. Ster. Heilige beelden bij het grof vuil en habijten die werden ingewisseld voor minirokken. De tentoonstelling Vrijheid en Verwarring in Museum Krona toont de ingrijpende veranderingen achter kloostermuren in de jaren 60. Reserveer via museumkrona.nl. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Omicron op de werkvloer? Medicorps test uw medewerkers op locatie met een revolutionaire PCR-test. Daarmee heeft u direct uitslag. Medicorps houdt organisaties open. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Nu bij Smulders Textiel, de grote wintersale. Tot wel 50% korting op je nieuwe dekbedovertrek. Kijk op smulderstextiel.nl. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Nu bij Smulders Textiel, tot 50% korting. Smulderstextiel.nl. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Moneybird maakt boekhouden echt leuk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ja, en dit is de huiskamer. Wauw, dat licht! Mm-hmm. Wat een gave tuindeuren. Van Belisol, erg duurzaam. Oh, en die zwarte kozijnen, echt super strak. Ja, en ook super duurzaam. Je kent me toch? Als ik iets doe, doe ik het goed. Belisol. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Frits Spits. Goedemiddag. U kent natuurlijk de uitdrukking in een vloek en een zucht. Daarmee wordt aangegeven dat iets heel erg snel plaatsvindt. Ik vind het betekenisvol, ook al door het samengaan van de woorden een vloek en een zucht. Beide belichamen kortstondigheid. Het is allemaal zo gebeurd, in een ommezien. Nu hoorde ik eerder deze week daar een variant op. Een uitdrukking die ik niet kende, maar die me heel vrolijk stemde. Want je kan van een vloek en een zucht vaststellen dat ze precies beschrijven wat bedoeld wordt, maar je schiet er niet onmiddellijk van in de lach. Een vloek stoot je immers uit als iets je tegen de borst stuit en je zucht als er zich iets onaangenaams voordoet. Dat alles valt weg in de uitdrukking die ik hoorde. Ook die geeft de snelheid aan waarmee iets beleefd wordt. Ook wordt die betekenisvol doordat de woorden goed samengaan. En er komt nog iets bij, iets extra's. Die woorden rijmen. Dus als u genoeg heeft van een vloek en een zucht, kan ik u nu in een vloek en een zucht kennis laten maken met een vrolijk alternatief. Goed opletten, want het is zo voorbij. Een hup en een drup. Welkom in de Taalstaat. Zoveel stuk gemaakt. Je kan niet anders blijven lijmen. Hij heeft je in je hart geraakt. Het was niet langer meer te rijmen. Waarom zou je verder gaan als alles in je zegt dat dit niet klopt? Zie je dan niet hoe het gaat? Hoe dan ook, het wordt niet beter. Voor jou is het nog niet te laat. Je zou toch beter moeten weten. Waarom zou je verder gaan? Het is de hoogste tijd dat dit nu stopt. Dit nu stopt. En je weet dat ik er altijd voor je ben. Jou meer weet te breken. Je hebt al zoveel tijd gered. Maar je valt niet meer mee te leven. Je kan zo niet verder gaan. Want alles in me zegt dat dit niet stopt. Dit niet stopt. En je weet dat wij er altijd voor je zijn. Hoe lang nog? Want je bent al zo. Sterker dan je denkt. Hoe lang nog, hoe lang. Wat een goed liedje. Geschreven door Tjeerd Oosterhuis, Willem Lazaroms en Germaine van der Bocht. Hoe lang nog? Gaat over een relatie die op de klippen is gelopen. Cecilia Romley, die dit nummer samenzingt met Birgit Lewis, is bezig aan een nieuw album. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Roos de Bruin zit achter het taaloket. Frans Adriaanse uit Dalfsen met zijn vergeetwoord. Lieke Marsman en Janne Scha over hun gedichtlied Verloren Woorden. René Appel met de TNA van Job Cohen. Het woord van de week. Zeven dagen van de week zijn elkaars concurrenten als het gaat om welke dag de eer heeft het woord van de week te leveren. Gelukkig laat woordbewaarder bij de Dikke Vandalen, Ton den Boom, zich daardoor niet leiden, want hij is alleen maar bezig met de vraag: is het woord nieuw en wat vind ik ervan? Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Ja, om de dagen toch maar even tegemoet te komen. Op welke dag maakt het woord van de week zijn mediadebuut? Even kijken, dit was op 27 januari. Dus dat was afgelopen donderdag. Ja. En welk woord? Dat was het woord kamerban. En dan zou je zeggen, dat is een heel saai woord. En misschien bestaat het ook al heel erg lang, want het klinkt heel vertrouwd. Maar kamerban werd in de Telegraaf gebruikt voor het verbod om in de Eerste of Tweede Kamer te verschijnen of te vertoeven. Dat de VVD-fractie kennelijk zou hebben opgelegd aan Soumaya Sala. Hebben een woord als kamerban, denk je meteen aan woorden als ouderwetse woorden als rijksban en kerkban en burgban enzovoort. Dat waren destijds officiële termen. Maar dat kamerban is natuurlijk gewoon een puur officieus begrip dat uiteindelijk gewoon door de krant zelf bedacht is. Ja. Opgelegd door haar eigen partij, een kamerban. Ja, inderdaad. Dus je zou ook kunnen denken dat een kamerverbod eigenlijk veel moderner zou zijn geweest. Althans als woord. En dat wordt er natuurlijk ook gewoon mee bedoeld. Maar het klinkt iets officiëler, hè, kamerban. En vandaar dat ik het woord mij toch wel opviel. Ook al oogt het een beetje eenvoudig eigenlijk en vertrouwd. Ja, we hebben het over Soumaya Sala ook al gehad net met Geert de Waling in de Digitaalstaat. Dus kamerban is een nieuw woord. Ton, dank je wel. De meest veelzeggende quote van de week. Nederland slaakte dinsdagavond een zucht van verlichting na de persconferentie van premier Rutte en de minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Het land gaat gedeeltelijk van het slot. Er gelden nog wel beperkingen, maar het voelt toch alsof we de teugels een beetje mogen laten vieren. Dat we het keurslijf waarin we weken ingeregen hebben gezeten wat losser mogen dragen. Helemaal afleggen mag niet, maar toch. We kunnen weer naar het theater. We kunnen weer naar sportwedstrijden. We kunnen elkaar weer zien en ontmoeten. En het terrassen gaan weer open. In het NOS-journaal van afgelopen woensdag waren veel opgeluchte landgenoten te zien. Zo zagen en hoorden we een man die gelukzalig was neergestreken op een terras. Johan, daar is... En door. Hey. Oh, lekker. Dank je wel. Oh. Ja. Hij heeft echt ontwettend geschijnt. Oh. Jongen. Ja? Ja, of de hemel open gaat. Ja, we zagen het voor ons. De hemel die openging. Iedereen in blijde stemming. Tapkranen tot zover het oog reikt. Eindelijk weer kunnen genieten. De hemel op aarde, want u kent die uitdrukking nog wel. En de hemel is geen bier en daarom drinken we het hier. Ik zeg het de man na, alsof de hemel open gaat. Aardsgeluk. Proost. Veelzeggender kon het deze week niet klinken. De meest nietzeggende quote van de week. Het is er de hele zondagnamiddag over gegaan. 'S Avonds ging het door, ook de volgende dag nog, de volgende dagen zelfs. En over een futiliteit. Over de vraag wel of niet, of het nu te zien was geweest of niet. En of de camera's, de grensrechter en de scheidsrechter zich wel een goed beeld hadden kunnen vormen. Om van de VAR maar niet te spreken. Er werden stukjes tape op de vloer geplakt om eraan te tonen dat de bal uit was geweest. Ja, of in. Het ging over die bal bij de eredivisiewedstrijd PSV-Ajax. De linker Ajax-verdediger Deli Blind hield de bal binnen of buiten de lijn. En dat is dus de vraag. Hij gaf die bal toen door aan Dusan Tadic. Uiteindelijk kwam de bal bij Nusair Mazraoui en die scoorde fenomenaal. Achteraf bleek het winnende doelpunt. In Eindhoven wist men het zeker. In Amsterdam ook. Wat werd er toch veel over gepraat? Ik weet zeker dat hij uit is. Ja, maar 100% uit. Wij zeggen allemaal dat hij in is. En PSV zegt met z'n allen dat hij uit is. Ja, die is toch gewoon eroverheen, of niet? Die is toch over de lijn? Ja, is schandalig dan. De beelden die iedereen heeft. Zit hem in de bolling van de bal. Zelfs spelers van Ajax zeggen dat hij over de lijn is. Ja, in mijn gevoel was hij net niet helemaal over de zijlijn. Ja, argumenten voor, argumenten tegen. Geen enkel argument kon mij overtuigen waarbij ik de eerste prijs voor nietzeggendheid toeken aan de scheidsrechter die sprak over de bolling van de bal. Ik kan me namelijk van een bal geen andere voorstelling van maken dat die bol is. En om dat in te brengen, de discussie deed mij het hoofd tollen. We zullen het nooit weten of die bal nou in of uit was. Het leverde wel een hoop nietszeggendheid op. En dat deed me maar weer eens beseffen dat er in voetbal niets logisch is, omdat de bal nu eenmaal rond is. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Ad Vermaas hoorde rond het aantreden van het kabinet vaak de uitdrukking oude wijn in nieuwe zakken voorbij komen. En de sprekers gingen daarbij duidelijk van uit dat dit een staande uitdrukking is. Maar dat klopt volgens Ad niet. De staande uitdrukking is juist: men doet geen nieuwe wijn in oude zakken. Oude zakken van koeienhuid zouden door het gisten van de wijn namelijk scheuren. Nieuwe wijn hoort dus in nieuwe zakken, niet in oude. Zijn vraag is dan ook: is de tegenwoordig vaak gebezigde oude wijn in nieuwe zakken inmiddels ook een staande uitdrukking geworden? Of is het een zegswijze van iemand die de klok heeft horen luiden? Die vraag die is voor Roos de Bruin van de taaladviesdienst van Onze Taal. Dag Roos, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is oorspronkelijk goed? Nieuwe wijn in oude zakken of oude wijn in nieuwe zakken? Het is oorspronkelijk nieuwe wijn. Pak even de telefoon, Roos, want die lijn die er is, die bibbert. Ik ben er. Ja, je bent er. Wat is oorspronkelijk goed? Nieuwe wijn in oude zakken of oude wijn in nieuwe zakken? Oorspronkelijk is het nieuwe wijn in oude zakken. Dus meneer Van Maas heeft het goed. De zakken in deze uitdrukking zijn leren zakken die men vele eeuwen geleden gebruikte om wijn in te bewaren. En vers leer is soepeler dan oud leer. Dus jonge wijn die nog een beetje aan het gisten is, kon je best in een nieuwe zak van vers leer bewaren. Want zo'n nieuwe zak rekt nog een beetje mee. Aha. En als je nieuwe wijn in een oude zak bewaart, dan kan die oude zak scheuren. Dus die man die had volkomen gelijk, meneer Van Maas. En wat wordt er dan bedoeld met nieuwe wijn in oude zakken, dat dat geen goede zaak is? Ja, het is, nieuwe wijn in oude zakken is geen goede combinatie, want alles kan verloren gaan. Hè? De zak scheurt, de wijn loopt weg, je hebt helemaal niets. Ja. En als uitdrukking kreeg nieuwe wijn in oude zakken de betekenis: er is misschien wel sprake van iets nieuws, hè? Er is een nieuw idee of er zijn nieuwe mensen gekomen. Maar de vorm of het uitgangspunt is nog steeds hetzelfde. En dus uiteindelijk zal er vast weinig veranderen. Ja. En als ik nou spreek van oude wijn in nieuwe zakken, ben ik dan fout? Ja, als je naar de oorsprong kijkt, eigenlijk wel. Want die oorsprong is de Bijbel en daarin wordt gewaarschuwd: doe geen nieuwe wijn, oude zakken. Maar die omgedraaide variant, oude wijn in nieuwe zakken, staat ook in Vandalen en zelfs al in oude historische woordenboeken. En dat kwam omdat men die oude wijn ging associëren met oude inhoud, hetzelfde liedje. Ja. En nieuwe zakken met, ja, alleen maar een nieuwe buitenkant. He, dus zo kreeg je een beetje ook weer dezelfde conclusie. Uiteindelijk zal er weinig veranderen. Ja. Wat wordt nu het meest gebruikt? Die oude wijn en nieuwe... Ik raak er helemaal van in de war. Die oude wijn en nieuwe zakken of die nieuwe wijn en oude zakken? Roos. Roos de Bruin. Helaas. Die... Ja? Ben je er nog? Ik ben er nog. Ja, ik ben er nog wel. Ja, zeg het. Die oude wijn in nieuwe zakken is echt het gebruikelijkst. Aha. We hebben het ook even gevraagd aan onze Twitter-volgers. Ja. 1150 mensen hebben gestemd. En meer dan 85% koos voor oude wijn in nieuwe zakken. Helaas voor de vraagsteller de nieuwere variant. Ja, die heeft dus gewonnen, zeg. Dat is toch wel grappig dat dat gebeurt met de taal. Roos de Bruin, dank je wel. Met enige onderbreking, maar we hebben het toch allemaal goed begrepen. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. We werden deze week verrast door een explosie aan nieuwe vergeetwoorden die wij mochten ontvangen. We kunnen dus wel concluderen dat onze speciale vergeetwoorden-site heeft gevonden. Vergeetwoorden-site staat op nporadio1.nl/vergeetwoord. Daar vindt u de lijst en kunt u kijken of uw vergeetwoord al vergeven is. Alleen als uw woord niet op de lijst staat, dan kunt u hem insturen. Dat doet u door het formulier in te vullen op de site. Als Nelleke Noordervliet, u kent haar als de beschermvrouw van het gezelschap van adopteerde vergeetwoorden het goedkeurt, dan krijgt u een adoptiebewijs. Zo werkt dat, zo eenvoudig. Vandaag krijgt Frans Adriaanse, 75 jaar uit Dalfsen, de gelegenheid om zijn vergeetwoord onder de aandacht te brengen. Goedemiddag, meneer Adriaanse. Dag, goedemiddag. Waar bewaart u uw adoptiebewijs eigenlijk? Nou, het hangt prominent op het prikbord in de keuken waar alle belangrijke dingen, tickets, concerten, afspraken ook hangen. Dus, ja, daar hoort het ook, hè? En welk, hoort het ook. En welk woord staat erop, meneer Adriaanse? Klepelen. Dat kwam ik een keer tegen toen ik een brief kreeg van het waterschap met de cryptische mededeling dat het klepelen van de ruigte dit jaar van de andere kant begon. En ik ben maar eens gaan informeren. En het is eigenlijk heel simpel. Het betekent dat de sloten worden uitgebaggerd. We kunnen even een stukje laten horen van klepelen. Ja. Ja, het komt bij vertrouwd in de oren. Ja, ja, ja. Want ik dacht dat heeft iets met de klepel te maken. Dat heeft u natuurlijk ook gedacht. Dat heb ik ook gedacht. Maar ik was wel eerder verbaasd sinds ik hier woon. Ik weet wel, toen ik hier pas woonde, poëtische zinnen in de oprechte Dalfse Courant als te koop aangeboden neurende vaarzen en bierborstel. Dat waren ook grote geheimen voor me. Ik ben daar inmiddels wel achter. Maar dus, wat zijn neurende vaarzen? Wat zijn ja, dat dan? Dat zijn pinken die voor het eerst drachtig kunnen worden. Aha, aha. Een bierborstel, dat is de pulp die overblijft als het gerst gestookt is tot bier. En dan wordt de rest als diervoeder gebruikt. En ik begrijp dronken koeien. Ja, ik begrijp dus, u komt oorspronkelijk niet uit Dalfsen. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Amsterdam. Ja. Geboren, getogen, gestudeerd. Ja. En op een gegeven moment toch geëmigreerd, mag je wel zeggen. Want naar Overijssel en naar Dalfsen. En daar zeer op mijn gemak. Ja, en u bent Nederlandicus. Ik ben Nederlandicus, ja. Ja, ja. En u woont in Dalfsen, komt uit Amsterdam. En u heeft als vergeetwoord klepelen geadopteerd. Ja. Dat mag u gebruiken en weer verspreiden. Hartelijk dank dat u even aan de telefoon was, meneer Adriaanse. Ja, hoor. Wilt u ook een vergeetwoord adopteren? Kijk dan op onze site. Daar vindt u de lijst met woorden die al geadopteerd zijn. Als uw woord daar niet tussen zit, vul dan uw formulier in. Elke dag om 9:30 is Jacques de Roy met zijn late night show te zien. Al 16 jaar op de buis. Hij voelt voor Nederland als vaste vriend aan huis. Hij kan een live show dragen, stelt precies de juiste vragen. En de gasten die staan voor hem in de rij. Vanaf het begin een groot succes zonder één misstap of excess. Tot die uitzending op 28 mei. Een auteur. Zij schuift aan en bespreekt haar nieuwe boek Het Gouden Graan. Non-fictief, actueel. Maar dan voelt Jacques een kriebel in zijn keel. Een korte kuch. Hij neemt gauw een slokje uit zijn longdrinkglas Spa Blauw. Hij gaat door, ongestoord. En sluit de liveshow af zoals het hoort. Maar op Twitter vlak daarna schrijft ene Leen uit Appelscha. Door je gast heen hoesten, lekker aso Jacques. Hij wordt veelvuldig geretweet, maar één zo'n troll die deert Jacques niet. Commentaar, dat hoort nu eenmaal bij het vak. Morgens vroeg vult die tweet tot zijn schrik zowat zijn hele Twitter feed. En op de radio klinkt goeiemogel. Hebben jullie net als Jacques ook zo'n rochel? Het is pas 9:45, maar het fragment is 80.000 keer gezien. Het gaat viraal, men reageert. En op Facebook wordt al gauw gespeculeerd. Om 10:17 post ene Claire de Groot. In coronatijd doen we het toch samen. Meneer de Roy kucht lekker als een gasten dood. Wat een egoïst, hij moest zich schamen. En zo is Jacques niet meer die aardige BN'er. Maar een wappie en een virusontkenner. Influencer vlogt. Volgens mijn buren is kuchen in Taiwan onaangepast. Hij heeft het niet op andere culturen en kucht alleen maar door een zwarte gast. Een video veroorzaakt op geen stijl Rond 12 uur veel ophef en sensatie. Alle reaguurders worden geil van de zwarte mensenkuchcompilatie. 12:15 en het is landelijk beslist. Jacques de Roy is een racist. Om 1:55 kopt BN de Stem. Een bron vertelt ons in vertrouwen dat Jacques de Roy, en dit wist niemand nog van hem, een gruwelijke hekel heeft aan vrouwen. Shownieuws last een extra nooduitzending in, waarin de buurvrouw spreekt vanaf Jacques' oprijlaan. Hoor je hem kuchen, hij heeft niks goeds in de zin. Hij zou zomaar eens zijn vrouw dood kunnen slaan. En zo is Jacques de Roy nog geen 2 uur later een maniak en vrouwenhater. Om 5 uur kopt de Telegraaf weinig subtiel: Jacques de Roy is pedofiel. Bij een vandaag vertelt zijn kleuterjuf José: ik heb hem ooit betrapt op kuchen in mijn thee. Om 7:30 wordt Jacques door de omroepbaas gebeld. Luister Jacques, ik wil dat jij straks live jouw kant vertelt. En zo zit hij bij Op 1, die sympathieke Jacques. In 1 dag 10 jaar ouder en een wrak. Hij zegt: lieve kijker, het is ergens misgegaan. Het was niet zo bedoeld. Ik bied u mijn excuses aan. Jacques komt thuis, flink ontdaan, en vindt een zee van bloemen op zijn oprijlaan. Lieve posts op Instagram. Iedereen betuigt zijn steun in een DM. Ook in tweets wordt geclaimd: die arme Jacques de Roy is harteloos geframed. Onze Jacques toont zijn spijt. Hij is een voorbeeld en dat wisten we altijd. Men staat nu gillend voor zijn ramen. Lieve Jacques, we doen het samen. Op hun t-shirt staat gedrukt: Jacques is oké. Jacques doet zijn gordijnen dicht en ontvangt een pushbericht. Trending topic is nu hashtag ik kuch mee. Ja, wat een geweldig lied is dit. Een van de 8 liedjes die in het kader van 30 jaar Arnie M. G. Schmid prijs zijn geschreven met een overheidscoronasubsidie van €8.000 per liedje. Een jury onder leiding van Jacques Kleuters heeft in het najaar 2021 8 ideeën geselecteerd. De liedjes bleven een première op 4 februari. En wij konden er al een van laten horen. Lied van Jacques de Roy van cabaretier Aaron Elstak. Schitterend tijdsbeeld. En laat ons zien hoe een enkele kuch een storm van verontwaardigd taal ontketent. En ook weer alles dankzij de taal in haar tegendeel kan laten verkeren. Liedjes zijn geld dubbel en dwars waard. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? Op eerste kerstdag was de 31-jarige dichter des vaderlands Lieke Marsman hier te gast in de Taalstaat. We hebben met haar toen een poëtische wandeling door 2021 gemaakt. En nu is Lieke er weer, tot onze grote vreugde, met iets wat zeer verschilt van haar noeste arbeiders dichter des vaderlands. Want poëzie kan zich richten op veel meer dan de actualiteit alleen. Ik heb wel eens horen zeggen dat je overal gedichten over kan schrijven. Als er maar iets is wat je aan het denken heeft gezet, wat je opvalt of wat je inspireert. Dat is voor Lieke een boek geweest dat haar een gedicht heeft laten schrijven, wat zangeres Janne Scha op muziek heeft gezet. Niet toevallig dat deze week wordt gepresenteerd. Het is immers Poëzieweek. Vieren de poëzie, dag Lieke. Ja, hoi. Fijn dat je er weer bent. Poëzieweek is donderdag met gedichtendag begonnen. Geeft je dat een feestelijk gevoel? Ik eet standaard een taartje op gedichtendag. Ja. Oh ja? Ja. En hoe ziet dat taartje eruit? Dit was dit jaar een tompoes. Ja. Een tompoes. Ja. Heb je ooit wel eens een gedicht over? Daar zou je een gedicht over kunnen. Dat had gekund, dat heb ik niet gedaan. Nee. En het gedicht dat je nu uitbrengt, heb je dat met het oog op de Poëzieweek uitgebracht? Of had je dit al? Nou, ik moet het even goed zeggen, want het is een vertaling van een Engelse tekst. Zeker. Dus het is niet mijn gedicht. Ik heb dat kwam ongeveer vorig jaar rond deze tijd op mijn pad, de Engelse tekst. En toen wist ik wel meteen, ik wil hier iets mee. En The Lost toen... Words Blessing. Hè? Ja. Ja. Dat wist ik wel meteen. Maar ja, er zat ook geen haast achter of zo. En toen hoorde ik dat het thema van de Poëzieweek natuurgedichten was. Toen dacht ik, oh, dit is perfect, want dit gaat daarover. Het gaat over de natuur. Ja. Het is een boek van Robert McFarlane en Jackie Morris. Klopt. De Nederlandse vertaling heet Verloren Woorden. De vertaling is van Bibi Dumontak. 2018, dacht ik, verscheen. Mm-hmm. Prachtig uitgegeven. Ja, het is met schitterende tekeningen. Heel erg mooi boek. Ja, als we het hebben over verloren woorden, dan kom ik woorden tegen als paardenbloem. Is dat echt zo'n verloren woord? Nou, wat er gebeurt, wat de aanleiding was voor het boek van Robert McFarlane en Jackie Morris, is dat een paar jaar geleden in Engeland er een nieuwe editie van het Oxford Kinderwoordenboek uitkwam. En daarin bleek toen dat er heel veel natuurwoorden waren geschrapt. En daarvoor waaronder paardenbloem. Waaronder paardenbloem, ja, hele simpele woorden. Paardenbloem, reiger, otter. Gewoon woorden waarvan je denkt, maar dat zijn toch hele simpele woorden. Die moeten in een woordenboek staan. En daarvoor in de plaats waren dan wat nieuwere woorden gekomen. Die met internet en iPads en zo te maken hadden. En dat vond Robert McFarlane, bekende natuurboekschrijver in Engeland, heel jammer. Zo jammer dat hij dacht, ik ga een ode schrijven aan die woorden. En dat is het boek The Last Words geworden. Met prachtige illustraties van Jackie Morris dus. Ja. En dat vond ik zo'n mooi gegeven. En toen bleek dat er bij de Engelse versie van dat boek ook een soundtrack was uitgegeven met allerlei Britse volksmuzikanten die daar dan weer op die teksten die daar staan. Zijn gaan voortborduren. Ja. Dat een van die liedjes werd me al heel snel zo dierbaar dat ik dacht, oh, hier moet een Nederlandse versie van komen. Ja. Om en dat boek The Lost Words meer aandacht te geven hier in Nederland. Ook de vertaling van Bibi Dumontak meer aandacht te geven. En, Er staat een gedicht in Boshyacint, ja, bijvoorbeeld. Hè? Dat is zo'n verloren woord. Zou je dat gedicht willen voorlezen? Krijgen we een indruk van wat de Engelse Robert McFarlane heeft gedicht in de vertaling van Bibi Dumontak. Zou je dat willen voorlezen? Boshyacint. Blauwe bloemen in het blauwe uur. Oceaan van licht, golvend bosgezicht. Stroomt onder tak en blad het blauw zo diep, zeediep. Ijsblauw diep elke stap die je zet. Alles blauw in het blauwe uur. Code hoogwater, code azuur. In het bos voorzichtig zijn, schat. Niet ten onder gaan in het blauw. Tomeloze diepte op zoek naar jou. Hadden dit ook woorden van jou kunnen zijn, Lieke? Nou, iedere schrijver is anders, dus nee, eigenlijk niet. En ik weet ook nog dat ik dacht, ik wil een van die liedjes vertalen. En toen vroeg Janne Schra, die ik benaderde daarvoor, van, oh, maar wil je niet zelf iets schrijven op basis van het boek The Lost Words? En toen dacht ik, nee, ik wil deze tekst vertalen, omdat... The Lost Words wil je vertalen. The Lost Words Blessing. Janne Scha is aan de telefoon. Oh, leuk. Ja. Dag Janne. Hey Janne. Hoi. Hoi. Er bestonden al liedjes voor die Engelse versie. Heb je die muziek gebruikt of heb je juist je eigen muziek geschreven? Nee, ja, het was me in het begin niet zo duidelijk dat het inderdaad om een bestaand nummer ging. En toen heb ik die tekst gewoon gezien en toen vond ik die dus prachtig zoals die al was. Ja. En daarna bleek dus dat er ook een Engels nummer van was. En die heb ik toen heel kort geluisterd en toen meteen weer uitgezet. En toen ben ik samen met Tony gaan kijken wat die... Want dat vind ik superleuk, ook met die Vazalis gedichten die ik op de muziek heb gezet. Ja, bijna Dauma. Dat je dan zeg maar echt gaat kijken, wat doet die tekst met je en waar wil het heen? En dat vind ik een hele spannende manier om te schrijven. Daar laat je dus ik heb samen met Tony Roe geschreven. Ja, Tony Roe. Dus je had die tekst van Lieke gezien? Ja. Die vertaling, hè? Ja. En toen ben je die muziek gaan schrijven? Ja, het ging in eerste instantie was het me ook niet duidelijk dat het om die verdwenen woorden ging. Nee. Maar meer over een soort verwondering. En dat sprak me al heel erg aan. Dus. En uiteindelijk dacht ik, oh, het gaat dus ook nog daarover. Dus het was... Over die verloren. En hoe breng je dat dan... Ja, dat is een hele moeilijke vraag, Janne, dat weet ik. Maar hoe breng je dat dan door middel van je muziek tot uitdrukking? Hoe doe je dat dan? Ja, dat is gewoon heel goed luisteren naar een soort van de regel, ja, de witregels eigenlijk, zeg maar. Wat, ja, dat is heel heel vreemd om uit te leggen. Dat kan ik eigenlijk niet uitleggen. Nee, maar de witregels, dus de pauzes, de stiltes die vallen... Ja. die geven jou muzikale inspiratie. Ja. Oh, wat geweldig. Verborgen informatie. We gaan een paar stukjes beluisteren, Janne. Blijf aan de telefoon. Ja. Het eerste stuk van het lied, Lieke. Kom binnen. Je zegt, kom binnen in de wildernis. Dat is de natuur. Ja. En zeg maar wat je ziet. Dus je vraagt eigenlijk aan je luisteraar... Mm-hmm. Ja, benoem wat je ziet en geef er woorden aan. De woorden die we kwijt zijn geraakt. Ja, want dat is natuurlijk als mensen... Nou ja, als die woorden niet meer in een woordenboek staan... dan zegt dat eigenlijk al iets over hoe vaak ze nog gebruikt worden... En je wil natuurlijk voorkomen dat op den duur er geen woorden meer zijn voor wat je ziet. Ja, en het woord wildernis, dat laat jou muzikaal, dat heeft jou muzikaal geïnspireerd, Janne? Nou, ik had het met Lieke over dat wij eigenlijk een soort van de natuur als concept fantastisch vinden. Maar dat als wij door een bos lopen, dat we dan geen enkele vogel kunnen benoemen eigenlijk. Ja. En dat eigenlijk verschrikkelijk is. Ja. En dat probeer je dan in muziek te vangen. Ik wil het allerlaatste stukje van het liedje laten horen. Ook al schijnt de zon steeds bleker, wees de zanger. In de stad en in de bossen, laat de merel je verlossen. En is alle hoop vergaan. Wijst de raaf je je huis aan. Ja, laat de merel je verlossen, Lieke, waarvan? Van alles. Maar dat is natuurlijk iets wat als je een echte natuurervaring hebt... dan kunnen even al je zorgen... lijken dan even te verdwijnen. Ja. Dat herkennen denk ik wel veel mensen. Dat is waarom je de natuur opzoekt om even alles te vergeten. En het is alle hoop vergaan, wijst de raaf je huis aan. Ja. Prachtig lied, mooie tekst, een schitterend boek ook. Hè? Ja, het is echt heel mooi. Ja. Echt heel mooi. Iedereen kunnen we het aanraden. Janne Schaaf, fijn dat je even aan de telefoon was om iets uit te leggen wat je muziek kun je niet uitleggen. Dat nee, is, gedichten dat ook niet. En gedichten ook niet. We moeten het voelen. Nee, maar die witregels, dat vind ik heel mooi dat Janne dat zegt, want dat is ook wel wat heel erg hierin zit volgens mij. De juiste ruimte. De ruimte van de tekst en van de muziek. Hartelijk dank, beiden. Kijk zorgvuldig naar de lucht en zeg me wat je ziet. Laat nieuwe namen kiemen bloeien blijven. En reis je verder, verder langs het sterven van de sterren. Als de vallende die vliegt, strooi met kleine straaltjes licht. En al lijkt één nacht wel eeuwen. Het glinste oog van spreeuwen als de kleine ruimte vader richt je hart tot de thank you. In de stad en in de bossen, laat de merel je verlossen. En is alle hoop vergaan. Wijst de raaf je je huis aan. Stem van Janne Schra, tekst van Lieke Marsman voor de Poëzieweek die afgelopen donderdag is begonnen. En het heet Verloren Woorden. TNA van een BN'er. René Appel. Over een paar dagen vieren koning Willem-Alexander en koningin Maxima hun 20-jarig huwelijk. Dat huwelijk was op 2-2-2, maar op 2-2-22 hebben we geen uitzending. Vandaar dat we nu alvast stilstaan bij dat historische moment. Dat doen we samen met taalwetenschapper en schrijver René Appel, die zich boog over het taalgebruik van de burgemeester die de bruid en bruidegom in Amsterdam in de echt verbond. En dat is Job Cohen. Hij werd later fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Dag René. Dag Frits. Goedemiddag. We weten natuurlijk allemaal hoe Job Cohen klinkt. Bruid en bruidegom. Majesteit. Prins Klaus. Members of the Zorregieta family. Your Majesty. Your Royal Highnesses. Family. Prime Minister. Honored guests. Bienvenidos. I welcome you all to Amsterdam on this very special occasion of the wedding of Miss Zorregieta and the Prince of Orange. Ja, dat was op die bewuste 222. Alle talen. Ja, alle talen. Dat is trouwens heel mooi, maar je hoort meteen zijn zelfverzekerde stem. Rustig, neemt overal de tijd voor. Hij heeft echt een mooi, warm, sonoor geluid. Overigens een hele kleine verspreking aan het eind. En die is wel heel opvallend. Hij zei de Prince of Orange. Ja. En die bij Prince eerst komt natuurlijk omdat hij al hij anticipeert al, ja, op dat ja, Orange. Dat is mooi, hè, hoe ons taalproductieapparaat werkt. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. Afschuw en verbijstering over deze daad, die vervullen ons. En daarom zijn wij hier samen op de Dam. Symbool van onze vrijheid. Beroemd geworden toespraak van Cohen, hè, tijdens het lawaai-protest op de Dam na de moord op Theo van Gogh in 2004. Wat vind je van die toespraak? Ja, het is natuurlijk een prima toespraak. Het is ook een mooi begin. Hè? Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. En ik dacht plotseling, die tekst doet me aan iets denken. Ja. Er is een... Misschien wel een beetje profaan om dat in deze context te zeggen, maar er is een bekend liedje van Mankenelis. Er is vandaag een Amsterdammer dood. Er is vandaag een Amsterdammer dood gegaan. Ja, ja, ja. Maar hij gebruikt het woord een Amsterdammer en niet Theo van Gogh om het te kunnen generaliseren natuurlijk, hè, die moord. En dat, ik denk, belangrijk is. Dat is een moord die ons allemaal aangaat. Die ons allemaal aangaat. Ja, en hij, als burgemeester van Amsterdam, heeft het dan over een Amsterdammer natuurlijk. Als je daar serieus over gaat nadenken en als vervolgens blijkt dat er toch een aantal punten in zijn waarvan je denkt van nou daar zouden obstakels kunnen liggen en die vallen voor een belangrijk deel weg, dan drijf je vanzelf in een richting dat op een gegeven ogenblik, ik geloof dat ik het ook tegen jou zo heb gezegd, van nou vooruit dan maar. Kwam uit Nova 1993, toen bekend werd dat hij staatssecretaris van Onderwijs werd. Waarom heb je dit uitgekozen? In die politieke context waarin je moet praten, praten niet altijd even makkelijk. Hij hapert nogal eens een beetje. Hè? Hij begint met een aantal punten. En ook dan drijf je vanzelf in een richting, dus met die herhaling van die in, dat het, en dan maakt hij die zin niet af, ik geloof dat ik het ook tegen jou gezegd heb. En zo breidt hij zijn tekst in elkaar met allemaal ongelijke stukken soms. toen ze op haar 16e een boek kreeg hoe je röntgenstralen kan gebruiken om kristallen te analyseren, was ze verkocht. Haar hele leven deed ze onderzoek naar de structuur van verschillende biochemische stoffen. Ja, René, dat komt er 2 voor 12. Ja. Ja, dan lees die commentaar voor de animatiefilmpjes. Hè? Ja. Hij heeft een prachtige voorleesstem. Hij heeft een geweldig goede voorleesstem. En zeker, daar zit die rust in. En het sonore geluid. En die perfecte articulatie ook van hem. Hè? Nooit dat er iets half of zelfs maar voor een kwart of 1/8 wordt ingeslikt. Hij spreekt ook heel veel luisterboeken in. Hè? Hij spreekt ook goed. En dat kan hij fantastisch goed, ja. En wanneer je als politiek leider daaraan onvoldoende effectief kunt bijdragen, dan behoor je terug te treden. Misschien is er een enkel vraagje. Lucht. Oh, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat over de vraag of ik verder effectief zou kunnen zijn. En als dat niet lukt, en als je dan ook merkt dat je daar onvoldoende effectief in bent, dan moet je daar de consequenties uit trekken. En als je het gevoel hebt dat je daar onvoldoende effectief in kan zijn, dan moet je zeggen, stop. Het gaat ook niet over de vraag of ik daarover verrast ben. De vraag gaat erom of ik in staat was en ben om daar voldoende effectief weerwerk aan te geven op een manier die ik belangrijk vind en waarvan ik net heb gezegd wat ik daar belangrijk in vind. Ja, hij werd later fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, hè? Ja. Ja, en toen een paar stukjes aan elkaar. Maar toen is hij afgetreden. Ja. En waarom is hij eigenlijk afgetreden? En hij had kennelijk in zijn hoofd, ik moet vertellen dat ik niet effectief geweest ben. En op elke vraag antwoordt hij weer met, het was niet effectief, ik was niet effectief. Terwijl het in feite ging dat hij als politicus niet goed kon functioneren, omdat hij zich primair een bestuurder voelt. Ja, ja, juist. Nog eentje. Het was voorbereid en ik heb mijn best gedaan met dat verhaal. En ik had zelf wel het gevoel van, nou, dat is wel goed. En dan kan ik mij verder, en dat heb ik natuurlijk wel vaker gedaan, kan ik me gewoon heel goed concentreren op die 2 mensen waar ik me op me moest concentreren. En de rest vergat u? Nou ja, die interesseerde me niks. Al die miljoenen mensen? Nee, net zoals al die mensen hier. Ik zit daar natuurlijk. Dat was bij Barend en Witteman op de avond na het huwelijk, gepresenteerd door Inge Diepman. Hij is een beetje relativerend. Hij zei ook tussendoor, dat is wel goed. En dat is ook tap, zoals die spreektaalvormen gebruikt die. En dat is hij ook wel, dat is wel goed. Dank je wel. NCRV. Week dicht, 29 januari 2022. Zo lang heb ik mijn best gedaan haar naam volledig en heel precies uit te spreken. Omdat ik hem exotisch en zo klankrijk vind. Hij hypnotisch is en zingen kan als de wind. En omdat ik zou willen dat er maar iets in onze taal op het Kromo Wie Jojo's had geleken. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Maar ik heb wel een paar keer een storm meegemaakt dat ik altijd ontzag ben blijven houden voor de zee. Wat drijft je toe om je vertrouwde leven te verlaten en te kiezen voor een bestaan op zee? Ja, dan kom je thuis en dan zei ik van, ik ga naar zee. Gepensioneerde zeevaarders blikken terug op hun tijd aan boord. Dat ik dus midden op de Atlantik met motorpech lag. Deze week in Docs, naar zee. Ga naar je favoriete podcast en haal hem binnen. Wie luistert, weet meer. Ster. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert maakt groeikapitaal bereikbaar door ondernemers te verbinden met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt de financiering die daarbij past. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed? Zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens. Voor vakmanschap.